magyar. Pornográf, verbál agresszió a nemzet jövőjéért. Mostantól másfél órán keresztül. Vegye mindenki nagy levegőt, igyon kurva sok bort. És hallgassátok a Bombagyár munkatársait. Szebb jövőt, ez a Bombagyár című blográdió Magyarország első blográdiójának negyedik adása. Egy hónaposak lettünk. Azért mondhatom, hogy Magyarország első blográdiója félreértések elkerülése véget, mert a szánalmas.hu blográdiója az nem blográdió, mert egy, a szánalmas.hu nem blog, kettő, azt a zsidó Asbotasi Attila készíti. Ez már elég ahhoz, hogy ne legyen blográdió. Négyen vagyunk a mai műsorban, egy új taggal, őt mutatom be először, Robin. Üdv. Akit már ismerünk, Big. Sziasztok. És Tomcat. Igen, sziasztok, és Atina is üdvözöl mindenkit, de ő éppen beteg. Peti viszont már meggyógyult. De nem hívtuk. Én viszont dolgadmén vagyok. Téged meg meghívtunk a francennémek. Jó. A múltkori adást legalább mondhatjuk azt, hogy 6000-en hallgatták. Ezt, szerintem többen. Óvatos beszélés volt a részemről. Az odero.com az csak azokat a letöltéseket számolja, pontosabban online hallgatásnál csak azokat, akik végighallgatták az egészet. Ez ma 3000-et ért el, többen töltik le, ez biztos. Annyit elmondhatok, hogy ha a google.com-on rákerestek arra, hogy bombagyár, akkor az első találat az mi vagyunk, illetve az első 10 találat is a bombagyár, az odamutató különféle torrent linkek és egyebek. Hát ez elég hamar sikerült lenyomni a mindenféle csepeli bombagyárról szóló média híreket a Google-ba. Ők már ilyen 25. hely köré szorultak vissza. Én ott kezdtem. Annyit elmondhatok, hogy a hallgatói visszajelzések többsége alapján a legtöbben inkább letöltik az MP3-at, mint hogy online hallgassák meg. Tehát ez a 3000 online hallgatás ez arról tanúsodik, hogy ennyien voltak, akik online hallgatták a flashes lejátszóba és teljesen a végéig. Hát aztán, hogy ők hányan voltak, mert lehet, hogy nem egyen hát az óvatos beszélésre. Ha bevezetjük, kapcsolgatunk. Nem csak minket próbálnak cenzúrázni, utalok itt a citroméles, illetve freeméles esetre, amikor az e-mail címeinket, illetve azokért, akik írni merészeltek nekünk, törölték példátlan módon, hanem... Várj, a citromér megindokolta. Mit mondtak? Mert a freemail az nem mondott semmit, csak törölt, a citromail pedig egy sok napos gondolkodás után azt mondták, hogy azért, mert 90 napig nem léptünk be a címre. Arra a címre, ami két három napos cím volt, de 5 nap alatt megmagyarázták. Ezen kívül előfordult az az eset, amikor ugye az én blogomat törölték, ez talán említésre sem méltó, és emellett van egy másik blogger, akivel viszonylag jó viszonyt ápolunk, ha mondhatom ilyen bután, ő Police néven fut, egy rendőr, akiből el lehet mondani, hogy egyébként nem feltétlenül osztja a mi nézeteinket. Meg viszont, a tömeget se, hogy azt megadatja. Viszont nemzeti érzelme talán. Igen, ő egy olyan rendőr, aki elkezdett egy blogot írni a rendőri munka mindennapjairól. Nagyon sok rendőr is olvasta őt, tehát kollégái, de civilek is. Egy nagyon jó kezdeményezés volt. Egyébként más országokban, például ugye Egyesült Államok már megint rájuk hivatkozunk. Nagyon jól bevált ötlet volt ez, hogy rendőrök blogoljanak, és akkor megismerik őket, meg minden. Nálunk élből belső vizsgálatot kezdeményeztek ellene. Akkor rájöttek, hogy hát igazából az nem bűncselekmény, ha egy rendőr beszél a munkájáról. Hát most arra más stádiumba jutottak a dolgok. Egész pontosan odáig, hogy fenyegetést kapott, erről szóló levelét föl fogjuk olvasni, és ezúton bejelentjük, hogy ő is a Bombagyár munkatársa lesz, és folytathatja majd a blogos karrierjét a hamarosan elkészülő bombagyár.hu közösségi blogoldalon. Ez nem, mindig nincs kész, persze. Én vagyok a hibás, de haladunk. Jövő hétre már reményeim szerint már tényleg kész. Jó, hát megmagyarázták, hogy miért nem akarod elkészíteni. Nem is lesz ilyen blog, csak te nem mersz már cigányozni és zsidózni az ügyeid miatt, viszont így akarod fenntartani az érdeklődést irántad. Ezt a magyarázatot az Index fórumán hozta össze. Ott azt kell tudni, hogy van 4 ilyen hülye, akik körülbelül 3 éve fröcsögnek rám. Meg lehet nézni az Index fórumába, keresetek rá arra a topikra, hogy Tomcat eladta a lelkét. 4 ilyen vadliberális barom, teljesen egy ilyen szellemi rezervátumban élik a napjaikat, számolják a napokat, hogy én mikor kerülök börtönbe, meg ilyesmik, és ő nekik az ilyen napi összeesküvés elméleteik között szerepelt ez. Tudni kell, hogy aki ellenmond nekik, azt nagyon hamar kimoderálják onnan, mert a moderátorokkal persze haverságban vannak, de ellenmondani nem szabad nekik, hagyjuk őket élni. Igen, te fölösleges oda menni, mert az a nagy moderáció jár. Persze azt tudni, hogy azért nem megyek oda, mert félek tőlük, ezt is megállapították. Ez is igaz, hát biztosan így van. Gyáva vagyok. Hagyjuk őket élni. Nézzük Police levelét. Mielőtt még ezt megnéznénk, annyit engedj meg, hogy elmondjam. Sok levél érkezett, és köztük néhányan kérdezték, hogy melyik volt az a könyv, amelyet az előző adásban említettünk a holokausztal kapcsolatos képhamisítások esetén. Ez Udo Valendi Két dokumentumok a náci zsidó üldözésekről című könyve. Ez csak ilyen fényképhamisításokat tartalmaz. Illetve említettük Dresda bombázását, ez is sokakat érdekelt. A hiroshimai atombombánál több áldozatot követett ez az eset. Olvassatok el a David Irwin Apokalipszis 1945 című könyvében, illetve most egy film is megjelenik az esetről. Hát hogy meglátjuk, hogy mennyire jó film, egy amerikai film, Dresda címmel, hát DVD-n már rendelhető, de még nem kapható, majd lesz erről majd egy kis recenzió ebben a műsorban, legalábbis remélem. Viszont van egy olyan tervünk is, hogy a közeljövőben indítunk egy bombagyár filmklubot, ami lényegében egy ilyen kis baráti társaság lesz, 50-60 ember befér, és két hetente majd vetítünk mindenféle filmeket egy valamilyen helyen, kibérelünk egy mozit vagy akármi, kifejezetten olyan filmeket, amik a nagy közönséghez nem, vagy csak nehezen jutnak el, játékfilmeket is, dokumentumfilmeket is, természetesen a bombagyár szellemiségével összhangban. A levelek után majd jön egy interjú, nem mondom el, hogy kivel, meglepetés lesz. Először olvassuk el ezt a pár levelet, illetve hallgassátok meg. Azért válogattuk ide, mert nagyon tanulságosak. Az első levél Poliszé. Ahhoz képest, hogy állítólag semmilyen törvénybe ütközött nem követtem el a Polisz blog írásával, és nem keresnek, nem gyűjtik rólam az adatokat, a nyáron mégis történt egy kis érdekesség. Egy számomra teljesen ismeretlen férfi hanghívott fel a kormányzati mobiltelefonomon, amely számot csak néhány közeli ismerősöm és a kollégák ismernek. Másik számom nincs is, mivel nem nagyon kedvelem a mobilozást. Ez a férfi nem mutatkozott be, és azt sem mondta el, hogy kinek a képviseletében jár el. Ami bizonyos, hogy be akartak szeretni. Valamilyen formában sikerült is. Elmondta, hogy tudnak a blogról, tudnak minden más törvénysértésemről is, és jobb lenne, ha most már befognád a pofád, mert írgum-burgum. A cégtől való menesztésről, börtönökről és egyéb fizikai behatásokról beszélt. Semmilyen kérdésemre nem válaszolt, sőt, mintha nem is hallotta volna, hogy én is próbálok kommunikálni vele. Egyszerűen két percben ledarálta a kis mondandóját, majd megszakította a vonalat. Azóta nem léptem be a blog admin felületére. De nem azért, mert beszaktam. Sajnos még mindig nincs semmilyen épkézzel pénzkereseti lehetőségem, ezért muszáj húznom az igát egy olyan munkahelyen, ahol nagyon rosszul érzem magam. No hát, roppant érdekes levél, tehát ez a 2007-ben a Magyar Köztársaságban megesett történet egy rendőrtiszttel. Ezután nem hiszem el, hogy maguk a rendőrök együtt akarnak dolgozni ezekkel az emberekkel, nem polisszal, hanem azokkal, akik így kezelik őket. Hát nem csodálom. Egyébként a blogján el lehet olvasni, hogy milyen körülmények között kényszerül dolgozni, és hát egyébként, hogyha egyszer nyílt lap lesz, de úgyse lesz nyílt nap soha, a rendőrpalotában meg lehet nézni, hogy milyen irodákban dolgoznak ezek a sok csillagos csoda emberek. Na, a második levél az Pedroé. Szóval kérlek, ezt te olvast fel. Megpróbálom. Ez a Talmudról szól, ugye a múltkori adásban is érintettük a Talmud témáját, hogy abban milyen dolgok szerepelnek, illetve Ruzsinszky Alfonsz Talmud fordítása, ami állítólag hamis. Na hát ehhez fűzött kommentárt Pedro. Sziasztok! Édesanyám történelem tanár, és egy-két éve ő mesélt nekem arról, hogy hallotta, hogy mik vannak leírva a Talmudban. Gyakorlatilag ugyanazokat, mint amiket ti is említettetek az adásokban. Na ő ezt onnan tudta, hogy a Pannonhalmi Főapátság könyvtárában volt egy példány ebből a magyar Talmud fordításból. Feltételezem, hogy ez is a Luzsinszky Alfonsz féle fordítás lehet, mint ahogy ti is említettétek, hogy ez az egyetlen fordítás magyarul. Amit ugye valamelyik történész emberke fellapozott, olvasgatott valamelyik munkájához, természetesen megdöbbent, és elkezdte mesélni a többieknek, hogy nem fogod elhinni. Ez az info elég gyorsan kezdett terjedni szakmai körökben, édesanyám is onnan tudott róla. Többen is mentek és megnézték, hogy a saját szemükkel lássák. Nos, egyszer csak, hogy nem, ezt a könyvet ellopták. Senki sem tudja, hogy kik és miért. Ugye, eléggé sejthető. Tehát valószínű az is, hogy ők nagyon jó tisztában vannak vele, hogy ez a fordítás hiteles, különben nem lopták volna el. Ja, és még annyit, hogy erről az esetről a médiában semmit nem lehetett hallani, még a Kisalföld című megyei lapban sem. Ez csak úgy érdekességképpen. Hát, mindenki nincs fel. Összeesküvés elméleteket is lehet szólni. Összeesküvés elméletekről egyébként annyi, hogy éppen egy rendőr jött be valamelyik nap, ezt csak zárójelben jegyzem meg, és ő mondta azt, hogy... Egy másik nem polisz, de... Másik rendőr, igen, hát érdekes, nem mindannyian utálnak bennünket. ő mondta, hogy az amerikai börtönökben 43-as számmal életik a szexuális bűnözőket, főként a pedofilokat. Szetei telefonszáma egyébként, nem tudom pontosan idézni, de... Szetei Gábor, ugye melegügyi államtitkár. 43-43-ra végződik, utána lehet nézni interneten. Na, hát összefésen, mert ez a számisztika. Ez már nekem is. Határtudomány. Így mellesleg amúgy így csak egy pillanatra így vissza így poliszhoz és a hasonlókhoz. Én utoljára, amikor az életvédelemnél jártam, akkor az egyik vezető ilyen nyomingernek így az irodájában így gyönyörű szépen ott mosolygottam, ugye szovjet zászló, meg minden, úgyhogy... Jó, hát én amikor bevittek engem a BRFK kiemelt ügyek osztályára a bombaügyben, akkor meg Farkas Vladimir könyvét volt szerencsém látni a polcon. A harmadik és utolsó levél nekem még kedvesebb, meg érdekesebb, mint az előző kettő, ezért kértem, hogy ezt hadd én olvassam fel. Boldizsár Dominik nevű hallgatónk, olvasónk írta, egy 13 éves fiú, hát van, aki nem hiszi el, hogy ezt egy 13 éves gyermek írta. Én elhiszem. Mit jelenthet egy bakancs egy 13 éves fiatal lábán? Politikai képviseletet a legtöbb esetben. Már ha az illető tisztában van azzal, amivel lennie kell. Mert ha nem, akkor nincs miről beszélnünk. Egy bakancs felhúzásával sosem akartam neonáci vagy rasszista elveket képviselni, nem akartam Adolf Hitler szónoklatait németül kántálni. Mégis rosszalló, megvető tekintetekbe ütköztem, mondhatni már én éreztem magam rosszul, mert engem azért érdekel mások véleménye nagy részt. Általános igazság, hogy a tudatlanok nem tudják, mennyit tanulhatnának még, és emellett mereven elzárkóznak a segítségtől. Nem tehetünk semmit. És mondom, még én éreztem, és még mindig érzem magam rosszul. Az ország a nemzeten, a nemzet fogalmán alapszik. Erre építkezik a politika, a közösség, az egész ideológia. Minden nemzet a maga módján különleges, így mi, magyarok is. Ez az én elvem. Fáj, mikor látom a székely embereket a himnuszon sírni, fáj, hogy több évtizedet éheztek a Ceausescu házaspár mellett. Kivetni való? Ennyit próbálok megképviselni. Mindenki az én bakancsommal van elfoglalva, mikor a gusztustalan melegek a szivárványos zászló alatt büntetlenül szíthatják az országot, mikor, hogy egy példát mondjak, az emo őrület elragadja a magyar fiatal lányokat is, de nem kevésszer a fiúkat is, s a magyar szülők egy szót sem ejtenek a bemesélt, imitált érzéseikről, s annak megnyilvánulásairól. Mindenki az én bakancsommal van elfoglalva, miközben mélyen tisztelt miniszterelnök úrunk a nyilvánosság előtt többször is sikeresen, de hangsúlyozom, a hibára rá nem jöve, összekeveri az árpássávos zászlónkat, egyik ősi magyar jelképünket és a nyilasok zászlaját, mi alatt idézem, véres jelenetek zajlottak le. Miközben azokat az embereket, akik megpróbálnak segíteni fentiekben, vagy netán írnak egy könyvet, mely a mélyen tisztelt kormánynak nem tetszik, akkor kirúgják őket állásukból, megszégyenítik, és a médiaterror áldozataivá teszik őket, holott nem lopnak, nem csalnak, nem ölnek, nem bűnöznek. Csak segíteni, ne adj Isten, tájékoztatni próbálnak. Leszeretnének tenni valamit az asztalra. És ezt kapják? Egy bakancs. Csak töprengtem. És ide jutottam. De akár igazam van, akár nem. Az emberek úgy néznek rám és a vakancsomra, ahogy eddig. Akár igazam van, akár nem. 13 éves vagyok. Nekem nem juthat szerep. És azért ezt sajnálom. Boldizsár Dominiket hallottuk, és reméljük, hogy hallunk még róla. Akár sok év múlva is. Megvázott. Hát haladjunk tovább a műsorral. Elmentünk ugyanis egy interjút készíteni, és mint ugye blogadmin mondta, ez egy meglepetés, hogy kicsoda, hát most már elmondhatom. Addig-addig ment ez a nagy nácizás, nyilasozás, fasisztázás, hogy így eszünkbe jutott, hogy te, mit szólnak ehhez a nyilasok? Mert vannak nyilasok egyébként. Nyilasok, hungaristák, szálasi követői, nemzeti szocialisták. Hát nagyon egyszerű őket megtalálni, van egy ilyen weboldal, hogy kitartás.hu. Egyszerűen írtam egy levelet a kitartás.hu főszerkesztőjének, Németh Berta Péternek, és megkérdeztem, hogy nem szeretne esetleg a bombagyár mikrofonja elé állni, és beszélgessünk már el ezekről a mostanában a közvélemény tematizáló, tényleg baromi fontos témákról. Mi a magyar gárda, mi az Árpád-sáv, kik azok a nyilasok, kell-e tőlük félni, és egyáltalán miről szól ez az egész. Azért azt elmondanám, hogy a bombagyár szerkesztői se pró, se kontra nem szeretnének Németh Berta Péter mellé állni. Mi nem cáfoljuk, amit mond, mi nem erősítjük meg, amit mond, és nem helyezkedünk vele közös platformra. Hallgassátok meg ezt az interjút. Hát kedves hallgatóink, itt ülünk szembe, ha minden igaz, egy valódi hungaristával és nyilassal. Jól fogalmaztam? Nyilas vagy nyilaskeresztes? Próbálok megfelelni ennek a megnevezésnek. Uh-huh. Az embereket folyton a nácikkal, meg nyilasokkal riogatják, de igazából kevesen tudják, hogy kik ezek, léteznek-e egyáltalán. Hát a jelek szerint te az vagy, akitől félni kell, ugye te Szálasi követője vagy, de nekem nem tűnt túl félelmetesnek. Mivel foglalkozol egyébként? Hát teljesen polgári foglalkozásom van, alkalmazottként dolgozom, nem is túl nagy fizetésért. Lényegileg, amire rá kell térni ebben a félelmetességben, hát az, az egyértelmű, hogy akit be akarnak feketíteni a közvélemény előtt, azt vagy hülyének, vagy pedig félelmetesek próbálják feltüntetni. Na most a mi esetünkben az utóbbi működik, mivel 70 éve ezzel foglalkoznak gyakorlatilag, mióta kitaláltak a holokauszt mítoszt, és hát megpróbálnak mindenben erre a témára velünk kapcsolatban rátérni. Gyakorlatilag arról van szó, hogy úgy beszélnek rólunk, mint hogyha a hungarizmus vagy eleve a nemzeti szocialista korszellem csak semmi másra nem szólna, mint a zsidóság szisztematikus kiirtásáról és fajta modern industriális antisemita mozgalom lenne mindenhol a világon, ami egy blödség, egy hülyeség, de egyértelmű. Ha mi lennénk az ő helyükben és hasonló eszköztárral rendelkeznénk, mint ők, nem lenne nyilván pont ezeket a tévhiteket, rágalmakat, meséket szétoztatni. Egyelőre ezek működnek, de egyre kevesebb sikerrel, mert tudományos téren is kezdenek ezek az elméletek megdőlni. Igen, a kérdésed előző részére visszatérve, igen, hát vagyunk. Tény, hogy nem a 30-as, 40-es évek letisztult formájában leledzik a mozgalom. Nincs egy olyan karizmatikus vezető, mely kellő felkészültséggel és kiállással rendelkezik ahhoz, hogy kifelé képviselje az eszmét. Mi az alapvető különbség a hungarizmus és a nácizmus, vagyis nemzeti szocializmus között, ha van egyáltalán? Most eleve a nácizmus nincs. Tehát a német nemzeti szocializmus, tehát a Németországban alapított német népi mozgalmat, ami a németök fölkisebbe végünk elnevezésű, az ottani szociáldemokraták, marxisták és liberálisok keresztelték el a nácinak, az, hogy összevontak két szótagot a nacionál-szociális elnevezésből. Ez egy leegyszerűsítő megnevezés, mint a komcsi, egy pejoratív tartalmú elnevezés. Olyan nácizmus nincs, meg izmussal ellátni ezt, ez retorikai szempontból eléggé bumerang, tehát visszafelé is elsülhet a dolog. A nemzeti szocializmus, ha a hitleri formáját nézzük, azért kerülhetett be úgy a köztudatba, hogy nemzeti szocializmus, mert eleve az angol szász és germán nyelvterületen ezzel a fogalommal tették le mindenhol a nemzeti szocialista mozgalmakat. De a nemzeti szocializmus a korszellem, egy világesne, nem lehet csak is kizárólag a német mozgalmat kötni. Minden specifikus népi mozgalomnak, egész Európában, sőt a világon is, megvan a maga jelképrendszere és elnevezése is. Például a magyar nemzeti szocializmus, maga a nemzeti szocializmus magyar gyakorlata a hungarizmus, német gyakorlata a nacionál szocializmus, tehát ott is nemzeti szocializmusnak hívják, ez a lényegen nem változtat, gyakorlatilag különböző ideológiákról van szó, melyek közös minimumot akarnak, úgymond közös nemzetközösségi minimumot, amihez, hogyha elismert mozgalom akar lenni egy magát nemzeti szocializmusnak kitiáltó mozgalom bárhol a világon, ehhez a minimumhoz igazodnia kell, ettől nem téret el, és nem fogalmazhat meg olyan tanokat, ami ellent mondaná ennek a minimumnak. Tehát például a spanyol nemzeti szocialistákat falangistáknak hívják, az olaszokat fasisztáknak, a belgákat rexistáknak, és sorolhatnánk. Tehát gyakorlatilag a nemzeti szocializmus, mint korszellem, az nem köthető egyetlen néphez sem, mint elnevezés köthető több néphez is. Ne soruljunk fel mindenkit, mert a műsoridőnk az korlátozó, szóval van még elég sok kérdés, amit ugye mindenki szeretne megkérdezni a nyilasoktól, csak hát ugye nem találják őket. Egyáltalán mennyien lehetnek Magyarországon a hungaristák, a nyilasok? Mennyire szervezettek, és közül félni kell tőlük? Hát, mivel a hungarista mozgalom egy piramidális struktúrával rendelkezik, ugye egy hierarchikus mozgalom, még így kvázi lefejezve is, ezért is hát a több szintje van. Hát vannak azok, akik ideológiailag képzettek, tudják, mi jelent, ki tudnának állni kamera elé. Róluk beszélhetünk szűken úgy, hogy úgy hungaristák, hogy a hungarizmus képviselni is képesek. Széles a kör, akik hungaristának vallják magukat. De ugye nem fogadjuk el a liberalizmusnak a mindenki az, aminek vallja magát elvét, nem mindig fedi a valóságot. Rengeteg olyan elem keveredett a 80-as évektől kezdve a hungarista mozgalom kebelébe, azzal a képpel azonosulnak, amit a liberális rezim terjeszt rólunk. Tehát a tömeggyilkos, az agresszív, az antiszociális, a részeges, bűnözőhajlamú, lumpen elem, mint hungarista, mint nyilas, mint fasiszta, ugye? Úgy érted, hogy azok, akik ezt a liberális ideát megtestesítik, a nyilas keresztetéssel, az a valójában nem nyilas keresztesek, tehát nem a ti mozgalmatok tagja, csak fölvették a jelvényt. Így van. Tehát ők lőtték a Dunával a zsidókat, és nem ti. Mármint, hogy nem volt a Dunával lövések, tény és való, viszont hogyha ilyen visszaérés volt tapasztalható, most 44-45 tájéken, azonnal fővel lőtték az életőt ott helyben. Tehát tény, hogy voltak ilyenek, de lumpen elemek, főleg akkor, amikor egy mindaz ideig elnyomott mozgalom végre hatalomra kerül, kormányúthoz kerül, elkerülhetetlen, hogy felvegyék a karszalagot, beöltözzenek, és a géppisztoly adta hatalmuk, egy vélt hatalmuk titoktatásaként, és a saját alantas ösztöneit kiéléseképpen követhettek el ilyet, követtek is el ilyet. Igen, de ilyen csőcselék bármilyen politikai mozgalomhoz csatlakozik, amely géppisztolyt ad nekik. Lát, kufajtások, ugye? Bármilyen csőcselék. Csőcselék mindig volt, és mindig is lesz. Más kérdés, hogy az aktuális vezetés hogyan viszonyul ezekhez a csőcselék elemekhez. Vegyük elő a gumicsontokat. Csak röviden. A Magyar Gárda állítólag nyilas hagyományokat ápol. Igen vagy nem? Nem. A másik gumicsont, hogy az Árpád-sávhoz László nyilas jelkép. Kis. Abban a formában, hogy ma használják, tehát piros-fehér sávok, négy piros, négy fehér. Ez nyilas jelkép-e? Az Árpád-sávhoz László folyamatosan változott történelem folyamán. Attila Katalónium ütközet illusztrációján Attila serege 8-szor vágott Árpád-sávhoz Lászlót viselt, felső két sáv meghosszabbítva. Ugyanakkor már a vegyes királyok, tehát az Anzsú királyok korában tudunk olyan ábrázolás, ami 9-szer vágott Árpád-sávhoz akar. Rákóczi kuruczai 7-szer vágott Árpád-sávhoz használtak, ugyanúgy, ahogy most például a magyar nemzeti arcvonal is 7-szer vágott Árpád-sávhoz használ, a magyar nemzeti arcvonal is nemzeti szociális szervezet. A nyilaskeresztes párt hungarista mozgalom a maga történelmi formájában 9-szer vágott Árpád-sávhoz zászlót használt szintén, benne egy fehér H betűvel ellátott zöld nyilaskereszttel. Az Árpád-sávhoz László nem kizárólag nyilaskereszt jelkép, rengeteg nemzeti, nacionalista és hazafias mozgalom használja és használta mai napig. Téves az a kijelentés, hogy az Árpád-sávhoz elkülöníthető a hungaristák. Nem különíthető el, de tény, hogy a mai nyilas keresztül megfosztott és 8-szor, illetve 7-szer vágott formájában nem kapcsolható kizárólag a hungaristákhoz. Tehát magyarul, aki ma Árpád-sávhoz zászlóval vonul az utcán, az nem hungarista. Nem állítottam, nem mondhatom ki minden hungarista nevében, aki ilyen zászlót használ, hogy ő nem az. Nyugodtan használhatják hungaristát is. De ugyanis használhatja a piros fehér zöldet is egy hungarista. Használhatja a piros fehér zöldet is, ezzel nem lesz szemű nem hungarista, az zászló sem lesz kifejezetten nem nyilas vagy nyilas. Ez a pillanatnyi helyzettől függ, ha tehetnénk, és nem lenne tiltott a nyilas kereszt, akkor természetesen használnánk, hiszen ez egy autentikus tradicionális jelkép. Céljuk-e a hungaristáknak, a mai hungaristáknak a hatalom megszerzése, akár erőszakos, akár más úton, vagy az erőszak alkalmazása bármilyen cél érdekében? Magyarul erőszakosak-e a hungaristáknak? Önmagunk fizikai védelme érdekében természetesen nem riadunk vissza a fizikai erőszaktól. Itt a hatalom megszerzése kicsit bonyolultabb kérdés, mert nem akarjuk pusszerűen megszerzni a hatalmat, nem is lenne még egy ember, akit odaültetünk a kormányba. Nincsenek olyan szakembereink, akik megfelelően ki tudnak lábalni az országot ebből a NATO-EU mocsárból. Egyelőre ez illúzió. Természetesen törekszünk a hatalom megszerzésére, mely nem más, mint a magyar nemzet bizalma. Tehát a hatalmat mi nem úgy fogjuk fel, mint államigazgatási, adminisztratív, infrastruktúrális hátteret. Mi a hatalmat először is egy elvi, egy eszmei alapra, bizalmi alapra helyezzük. És végül az utolsó kérdésem, szerinted kitől vagy mitől kell félni Magyarországon? Egy nyilas mitől fél? Egy nyilas mitől fél? Hát félek például attól, hogy illegális cigány lakásfoglalók elfoglalják a lakásomat, stb. Nincsenek különösebb extrém félelmeink. Hát tény, hogy van mitől félni egy magyar állampolgárnak Magyarországon, és az nem mi vagyunk. Nem is szeretnénk, ha az emberek félnének tőlünk. Akik ezt a fajta antiszociális mentalitás, milliót próbálják hungaristaként meghonosítani, akár egy kihalt metrószerelményen, azok nem hungaristák. Ezek a lumpen elemek egész egyszerűen vitorolják ezt a nevet. Jó, ennyi lenne. Köszönjük szépen a hallgatókat. Én köszönöm. Mondhatjuk, hogy elég érdekes, és teljesen új megközelítésbe helyezi a nyilas kérdést. Annyira nem új, mert a nyilasok mindig is ezt mondták. Az rendben van, csak ezzel azért nincs mindenki tisztában, pláne még így a nemzeti radikális oldalon sem. Én nagyon sok nyilast ismerek. Na, tudod, mit fogsz ezzel a mondatért kapni? Szerintem ismertem, megtehetek, vannak egyébként zsidó barátaim is, és... Igen, erre azt mondják, az antiszemita mindig ezt mondja. Ugye Tamás Gáspár Miklós alaptétele, olvassuk el a szerencsére már évek óta állítólag pénzhiány miatt nem megjelenő könyvből a zsidók, antiszemita közbeszéd Magyarországon című pamfletből. Mit? Azt mondták nekem, hogy pénzhiány miatt, én is kirögtem őket, de ezt a könyvásáron mondta nekem a kiadó képviselője. Ugye ebben gyűjtögetik össze az ilyen TGM, meg György Péter, meg ilyesmiféle fajzatok, hogy hogyan bántják őket a magyarok szegényeket, és ebbe a TGM lefektette azt az alapanzixet, hogy az antiszemitát arról ismerni meg, hogy tagadja, hogy antiszemita, és azt mondja, hogy van zsidó barátja. De ez úgy kell érteni, hogy... Igen, tehát ez a bűn vagy. Tehát, hogyha én kiállok az utca közepére, karlengetek, azt mondom, hogy én antiszemita vagyok, és nem ismerek egy büdös zsidót sem, akkor én nem vagyok antiszemita. De ez csak azt, várjál, a büdösről nem volt szó, tehát illatú zsidó. Tehát akkor zsidó általában. Ja, jó, akkor általában. Tehát jó. De így szerintem megáll. Nem tudom, akkor meg lehet, nem mindegy. Lehet egyszer őt kéne meghívni és megkérdezni tőle, lennének kérdéseim. Ó, hát tudod, mi lenne itt akkor? Úgyhogy nekem nagyon-nagyon érdekes, és talán sokat elmondott arról, hogy nem minden az, aminek látszik, és köztünk is vannak olyanok, akikkel mi se tudunk közösséget vállalni, holott a mi égészünk, vagy mi zászlóink alatt vonulnak. Visszatérünk még ezekre a nyilasokra, hogy mit lehet és mit nem lehet tudni róluk, de nézzük a híreket, mert pont az egy mondat, hogy azt sajnálom csak, hogy ez az interjú nem fog eljutni azokhoz, akik ez el kéne, hogy jusson. Mert ők nem is akarják, hogy eljusson. Tudom, elzárkoznak az igazságtól, ezt teszik minden téren. Kezdjük hírekkel. Tucatnyi résztvevővel kezdődött a Magyar Ellenállók és Antifasiszták Szövetségének, továbbiakban MEASZ-nak antifasiszta demonstrációja a II. Világháború kitörésének emléknapján szombat hajnalban a budapesti Deák téren lépő Bajcsi Zsilinszky Endre emlékmű előtt. A demonstráció szervezőinek tájékoztatása szerint közéleti személyiségeket, illetve különféle szervezetek képviselőit kérték fel, hogy valljanak a békéről, utasítsák el a magyarországi fasisztoid megnyilvánulások minden formáját. Többek között újságírók, meleg és zsidó szervezetek, az országos cigány önkormányzat, a Magyar Antifasiszta Liga, a Magyarországon élő külföldiek jogait védő társaság, fogyatékos érdekvédelmi szervezet vett részt a tüntetésen. A néhány tucatnyi résztvevő előtt Pálfi Balázs rádiós újságíró a meleg szervezetek nevében tartott beszédében azt mondta, nem a magyar gárda képviseli az országot, a melegek is tagja a társadalomnak, jelenlétükkel is azt demonstrálják, hogy nem félnek, ezért ellenlépésként megalakítják a szivárványgárdát. Bemutatkozott a MEASZ Demokrácia Akadémia tantestülete. Az intézményt októbertől indítják el, ahol évről évre 30 fiatal tanulhat a demokráciáról, és némi készséget szerezhetnek a demokratikus eljárások gyakorlati módjáról is. Az akadémia erkölcsi támogatását a Radnóti Miklós díjas antirasszista díjasai köréből létrejött akadémikus körvállalta, melynek elnöke Göncz Árpád lesz. Na hát ez egy kicsit hosszú, de frappoljunk végig rajta. Ugye Dióhéjban Magyar Ellenállók és Antifasiszták Szövetsége beton keményen 12 ember tudott összeszedni, hogy tüntessenek a fasizmus ellen. Hajnalban? Hajnal. Hát hajnalban, az igaz. Akkor kezdték, de nem voltak többen. Tehát körülbelül összeszedtek 30 embert. Hát ők a békés többség. Ilyen tévéostromnál, mint egy kicsit többen lettünk volna. De mindegy. Hát szegény Balcsi Zsilinszky Endrei lenézett és végignézte őket, tehát csodálom, hogy nem borult rájuk a szobor, de ez egy mellékes. Tehát attól, hogy valaki antifasiszta, még nem tartozik közéjük. Ugye oda ment az összes mindenféle ilyen nyomoron szervezet, ez rendben van, szivárványgárdát alakítanak, jó, és végül ők csinálnak egy iskolát, ahol meg lehet tanulni, mi az a demokrácia. Mert nem tudjuk. Na, várj egy picit, az a leszebb ebbe a antifasiszta népségbe, hogy ezek úgy, a balcsiék annak idején komoly környezetben kellett nekik bizonyítaniuk, és lépniük, fennmaradniuk, túlélniuk. Hát nem sikerült? Hát igen, szóval őket is lehet győzni, de ma ezek mit tesznek ezek az emberek? Tehát ma... Csinálnak fasizmust. Csinálnak valahogy fasizmust, hogy legyen milyen ágálni. Tehát vesznek egy kiló dínyét, és kinevezik, hogy ez a fasiszta. Hát szörülbe. Mert más nincs. De várjál, ez oximoron, hogy ők beszélnek a demokráciáról. Tudod miért? Elmondom neked, hogy miről van. Miért oximoron? Na most ugye itt van ez a Magyar Ellenállók és Antifasiszták Szövetsége, az élén ezzel a drága jó Hanti Vilmossal. Na most nem tudom, ezt hányan tudják, hogy ez a szervezet a Partizán Szövetségnek a jogutódja. Per definíció nem a Partizán Szövetséget nevezték át a rendszerváltás idején, amiben annak idején értelemszerűen a II. Világháborús partizánok meg véntrottyok voltak. Miről nem nagyon érdekes ez a Partizán Szövetség? Nos, abból, ezt Kéri Edit és Körömi Teréz kutatásai nyomán tudjuk, hogy a Partizán Szövetség tagjai voltak azok, akik 1956-ban a Kossuth téren tüzet nyitottak a tömegre a Földművelési Minisztérium és hasonlók tetejéről. Ezt én már mondtam a TV2 Mokka című műsorában is, érdekes módon mai napig nem tiltakozott az Ellenállók és Antifasiszták Szövetsége, vajon miért? Mert maguk a tagok, a korábbi Partizán Szövetség tagok is, de azok is, akik még jelenleg is élnek és benne vannak ebbe a szervezetbe, saját maguk ismerték el, hogy igen, ők ebben benne voltak, karakamisták voltak és lőttek a tömegre. A fegyvertelen tömegre. A fegyvertelen tömegre. Tudni, a magyar történelem legnagyobb tömegmészárlása volt ez. Nem számított persze a csatákat, mert ez egy teljesen más téma, hanem az, hogy kint békésen tüntető emberek közül több mint 1000 embert gyilkoltak meg. Ezeknek a holttestei több száz nem került elő, mert bedobálták őket az akkor épülő metrónak a gödrébe, és ma ott vannak szerencsétlenek bebetonozva a Kossuth téri metró megállóban, amikor arra metrózó jusson az eszedbe. És azok, akik lőttek, azok most ott vigyorognak a Bajcsi szobra alatt, hogy mi vagyunk a demokrácia. És tudjátok, mi a nagyon husztustalan, amire azt mondom, hogy a kurva anyátokba szakadt volna a fejetek, mert nem tudok szebben beszélni erről, hogy ezeknek a weboldalán az antifasiszta.hu-n ott virít az 56-os Kossuth címer, meg az 56, meg azért, mert az neki kell, és mellesleg ők avatták újra Ságvári Endrének a kommunista terroristának a szobrát. Hála Istennek le is verték. Igen, és aztán azokat kéne leverni, akik odarakosgatják. De mondom, egyébként a minőségről, tehát a kulturális minőségükről annyit, hogy két weboldalt ajánlanak tovább az antifasiszta.hu-ról, a Népszabadságot, jó társaságban a Magyarország legkedveltebb napilapja, meg a Kurucvantid nevű oldalt, amit Fáriensz, igen, az ott, ez a kettő linkük van. Konkrétan ők ajánlanak egy olyan oldalt, amely konkrétan ugyanazt teszi, mint az elítélendő, ugye hát idézőjelben Kurucinfo, nyilvánosan... Semmi gond, ítéljék el a Kurucinfót, mert valóban törvényellenes, hogy ők kiraknak adatokat. De ugyanezt teszi az igaz Kurucinfo. Igen. És ők ezt támogatják. Igen, de engem nem érdekel, hogy nekik lehet. Sőt, támogatják őket a demokrácia nevében. Itt nekem egyetlen egy gyönyörűség van amúgy tényleg, tehát többek között ez a Kurucvantid. Tehát tényleg azt, hogyha megnézi azt a weboldalt az ember, hát egy gányolás. Tehát így van, egy hülye gyerek összegányolt, hogy oldal. Egy hányadék. Ők voltak egyébként, ők kitalálták, hogy ők kinyomozzák, hogy kik a veszélyesek a társadalomra, és több hónap megfeszített munka után diadalmasan közölték, hogy az én nevem Polgár Csaba. Én Tamás vagyok egyébként. De ők az internet stabilitására tuti, hogy veszélyt jelentenek. Tehát így van. Ez így meg az blogod, miért neked milyen nevet adtak? Nem emlékszem, de azért, hogy én többször vagyok kint. Én már bármit írok, én már kikerültem, én hogyha idéztem egy verset valakitől, akkor azt kitették, hogy ezt én írtam, a magyar zsidófigyelő szerintük én írtam, mert én kitettem a dalszöveget, szóval annyira látszik, hogy azt se tudják egyébként, hogy ki ellen küzdenek. Ez a jó dolgokban nem tudnak mit csinálni című kis vörös kommunista gyerekek. Egyébként itt ezen a tüntetésen is volt egy Szeles András, egy magát 18 éves antifasisztának nevező fiatalember felszólalt. Egy ilyen tipikus ilyen ostoba, hogy úristen, hogy a szélsőségesek egy nagyobb teret harcolnak, mert ő 18 évesen olyan tudja. Na, hogyha ütötték volna, akkor... Én leültettem ezzel a 13 éves olvasónkkal egy kis érvelésre, mindegy. Bár ez félne tőlem, mert bakancsa van, tehát biztos ostoba. Kicsit beszélgessünk még 56-ról. Ja, bocs, jegyzeteimből. Hanti Vilmos néha felszólalgat az Európa Parlamentben, meneki lehet. Ő az MSZP emberjogi és gyermektagozat elnöke, a Magyarországi Gyermekbarátok Mozgalmának elnöke. Ma. És mellesleg annak a szervezetnek az elnöke, amelyik 56-ban ugye többek között gyerekeket is lemészárolt. Nem ő, mert ő 49 éves, de ő közösséget vállal ezzel, tehát ő vagy nagyon ostoba, vagy nagyon cinikus. Ez a kettő lehet. Máshogy szereti a gyerekeket. Egyáltalán az nincs a céljaik között szerintem, az egy másik pár. Akik itt megjelentek, tehát ez szerintem eléggé érdekes, tehát ilyenek, hogy munkáspárt 2006 elnöke valami Frantanoló János, vagy Jézus, nem tudom, hogy ezt, hogy hát mindegy. Mindegy, is elfelejtjük volna. Ott van utána egy MSZP-s fazon, a budapesti elnökségi tagja néven, Pásztor Tibor. Ezek egymás után felszólalnak. Nem az a Pásztor Tibor, amelyik zsidózott? Tehát amelyik azt mondta, hogy Dajs Tamás a Fidesz első számú zsidója, vagy második számú? Lehet. Ő volt, lehet, és igen, ő van most kiakad. Meg a Cuslag János, az nem a holokausztal viccelődött, egy holokausztal emlékezettség? Nem van, én is viccelődök a holokausztal arról. Csak nekik akkor most meg kell csináljuk, mert már különben ők el lesznek, most lehetetlenítve, nem így működik ez. Ezek szerint a munkáspárt 2006, ami az előző egypártrendszerünk egyszerűen maradéka, Nem, várjál, ez egy másik munkáspárt. Nem. A munkáspárt az a Türmer Gyulának a munkáspártja. Ez a munkáspárt 2006, ez egy ellenpárt, amit azért csináltak, hogy ilyen mindenféle ilyen valahogy egyensúlyozgattak a választások idején. Oh. Szoktak mindig ilyen árnyékpártokat csinálni, aha, a nagyobb pártok a választások idején, úgy leszik már a munkáspárt is az, de ezek általában megdöblenek a választások után. Hát ők úgy látszik, hogy nekik ez annyira tetszett, hogy úgy maradtak. Na most hát eleve a nevében benne de, van. De már maga ez a név, hogy munkáspárt, tehát akkor sem vállalok ilyesmit, és utána elkezdődik. Nem ezzel van a probléma, hanem azzal, hogy eddig miket csináltak ezzel alatt az égisz alatt, és akkor ők jönnek ide hisztizni, hogy Úristen Jézus, amit valaki karlendített. Megtanítanak a demokráciára. Tudom, hogy emlékeztetek? Fogadjam el azt, hogy valaki segbe kúr. Hát figyelj, olvastátok ti, ugye mindenki Orwellnek az 1984-et szoktam emlegetni már köztei, de van egy másik remek mű, 37-ben íródott Aldous Huxley-től A szép új világ. Ja. Igen, és ebben szerepel az a világkép, ugye egy teljesen technicizált, hihetetlen technokrata világ, ezt igazából mai szemmel lehet érteni, hogy mekkora profécia volt, akkor nem értették. És ebben van ez, hogy az embereket ilyen kábítószerekkel trenírozzák a fogyasztói társadalom tökéletes tagjai, hogy legyenek, már gyerekkortól kezdve alvatanulás meg minden, akkor még nem volt televízió. 37-ben volt Budapesten világkiállítás, és bemutatták az első televíziót, úgyhogy Anna énekelt, édesapám látta annak idején, aha, tehát akkor te úgy kísérleti adás volt, tehát ugye a képátvitel. Igen, ebben a könyvben pedig már benne van a televízió, mint világhatalom. És az egészben igazából benne van, hogy azok, akik a régi világhoz, a könyvben úgy nevezik őket, hogy egyszerűen élő, ezeket pusztítják. Tehát így le van benne írva, hogy a nagy háborúban, hogy a 9 éves háború, így nevezi, hogyan pusztították el a kultúra rajongókat, hogy elgázosították a British Museum épületét, hogy legépuskázták azok, akik nem voltak hajlandóak fogyasztani. És milyen érdekes, hogy most, amikor fölépült valóban ez a szép új világ, hát tényleg ezek a haladás és a demokrácia nevében lövöldöztek a Kossuth téren ránk? Tehát, ugye? Mert azok ilyen hagyományosan akartak ott élni azok az emberek, és a haladást nem fogták. Ugye? Hogy ezt a haladást. Ezt a fajta haladást, ami ugye ma már ugye tudjuk, hogy hova vezet. Bár én azon röhögtem közben, hogy ez a tanult a demokráciáról. Hát egyfelől megint egy gárdát alakítanak, mert rózsaszilárványgárda. Egyébként kíváncsi vagyok, hogy mit szólna hozzá a Dipressze. A másik fele meg az, hogy ezek mit fognak tanulni célból, önni gumilövedékkel, vagy mi? Ne. Ki kéne hívni őket egy paintball bulira? Hát ő, már nem esek belőle. Tényleg, eddig a magyar gárda ugye kipucolt néhány temetőt, akkor ők most akkor oda mennek, és majd mit csinálnak? Összekosszolják. Hát majd, igen, tehát mennek, hogy rádi, vagy valami, nem tudom. Mennek, mit csodált, hüvelynedvet folyatni, hidrosírokra. De ők olyat nem tudnak. Nem, azt a sátánisták csinálják. Sátánisták. Volt egy ilyen, de amúgy érdekes, mert itt azt mondják, hogy nem félünk. Akkor most minek a gárda? Akkor miért minek a gárda? Tehát akkor nem. De most egy olyan dolog, hogy összejönnek egy emberek, kijelentik, hogy nem félünk, sokan összejönnek, hogy minél többen, annál nagyobb biztonság, nem félünk, és utána kijelentik, hogy na de hát ezeket bennünket rettegésben tartanak, és ezt föl kell kelni, most akkor miről beszélünk. Aha. Ez tudathasadás. Egyébként érdemes pár szót szólni Balcsi Jénszki Endréről, mert most az ő neve, mint ezen, hát én Csőcseréknek hívom őket, ezen Csőcserék mellett bukkant föl, azért azt nem árt tudni Balcsiról, amit szerintem ők nem tudnak, hogy amellett, hogy valóban egy náci ellenes lapot a szabadságot életre hívott, ő volt a szélső jobboldali Magyarországos Véderőegylet egyik alapítója, ahogyan szintén ő alapította a Fajvédőpártot, illetve a Nemzeti Radikális Pártot is később. És rohadt nagy antiszemita volt. Ő maga valóban egyébként antiszemita volt, hát pontosabban antijudaista inkább, mert ugye az arab is szemita, tehát antiszemita kifejezés, ez egyébként nevetséges, és emellett nagyon nagy nacionalista és náci ellenes. Hoppá, így van. Lehet, hogy az, aki magyar érzelmű, az lehet emellett náci ellenes, és nem minden nemzeti radikális náci. Ezt az adást se fogják pellengére állítani, mert akkor ez kiderülne. De igen, de haladjunk még tovább, mert még azért rúgjunk bele ezekbe az antifárba. Már egy picit, mert közben miért akarják betiltani, hát hogy nem betiltani, el lehet tiltani a történelem oktatást, hogy SZDSZ-es emberke találta azt ki, hogy hát ki kéne venni az érettségiből a történelmet. Talán ezért, hogy ilyen dolgok ne is gondoljon rá valaki, hogy azt, hogy máshogy van, mint hogy ők mondják. Hihetetlen. A világon nincs egyébként olyan ország, ne oktatná a történelmet. Mindegy. Uh-huh. Na, szóval egy kicsi érdekesség, ott volt a Mécs Imre. Nagyon szeretjük, mert ő volt az, aki ugye kiment a szovjet emlékművet is megkoszorúzni április 4-én, mert azt kell. 56-os halálra ítélt szegényként. Megkérdezném, hogy kinek a bőre árá jött ki a börtönből, és úszta meg a kötelet. Ezt tőle kell megkérdezni, Göncz Árpádtól is egyébként, hogy miért nevezték Göncz Árpádot patkánynak a börtönben. De erre majd rátérünk, mert ő is rajta van a listán. Tehát 86-ban ez a Mécs Imre, aki egyébként jelenleg 56-os halálra ítéltként az MSZP tagja és képviselője. Mindegy. Szóval 86-ban néhány liberális ellenzéki a Belgrád Rakpart 27-ben úgynevezett 56-os konferenciát tartott. Ez egyébként Örsi Istvánnak a lakása. Hát itt ott voltak a lényegében a későbbi SZDSZ-nek a teljes tagsága, mondok pár nevet, Haraszti Miklós, Kis János, Demszki Gábor, Kőszeg Ferenc, Tamás Gáspár Miklós, Konrád György, Magyar Bálint, Pető Iván, etc. Mécs Imre egy szívszaggató beszédet tartott 56-ról 86-ban címmel. Ebben a Kossuth téri vérengzésről is beszélt, és arról, hogy itt igazságot kell tenni, mert a tetteseket a mai napig nem kapták el, stb. Ez olvasható volt annak idején, azt hiszem, a beszélőben. 89-ben az SZDSZ-nek az egyik választási ígérete szintén a beszélőben jelent meg, annak is a 89 márciusi számában. Harmadik pont, azonnal felkiáltójel, felelősségre vonjuk a múlt bűnöseit. 1991. november 4-én Mécs Imre és társai, az egész SZDSZ lényegében, a történelmi igazságtételi törvény ellen szavazott. Ezt egyébként Zétényi Zsolt nyújtotta be, ő dolgozta ki, aki jelen pillanatban a Nemzeti Jogvédő Irodának az egyik vezetője. A törvény ugyan az SZDSZ-MSZP ellenszavazat ellenére átment, ugye akkor még MDF kormány volt, kisgazdapárt, KDNP azért még működött. Igen ám, de Göncz Árpád, szintén SZDSZ-es köztársasági elnök, alkotmányossági aggályt emelt. Az alkotmánybíróság elnöke, ahova Norma Kontrollra elküldték ezt a törvényt, bizonyos Sólyom László volt. Ő bizonyos Szabó Andrásra osztotta a kérdés megvizsgálását, hogy vajon az alkotmányos ez a törvény. Ez a Szabó 1949-ben politikai tisztként végzett a Petőfi Akadémián, tehát egy első generációs ávós volt. Látták is őt AVH-s egyenruhában 49 környékén flangálni a Korvin körül, vagy azért körül a Kálvin tér körül. Ő volt az, aki egy 1848-ról szóló könyvbe, 1949-ben egy következő mondatot írta. A magyar történelem haladó hagyományainak igazi örökösei mi vagyunk, kommunisták. Ő 1991-ben egy Kéri Edit ellen indított perben el is ismert, hogy politikai tiszt volt. Na, ez az ember valamiért úgy döntött, hogy ez nem alkotmányos ez a törvény, és ezért nem történt meg a történelmi igazságtétel. Milyen érdekes. Ja, még egy érdekesség erről Szabóról. 1956-ban állítólag ő volt a 13. kerületi nemzetőrség vezetője. Roppant érdekes volt, már nemzetőrség tagjait összeszedegették utána a megtorlás ügyileg, ugye a vérbíróság elé állították. Érdekes módon a 13. kerületieknek a aktáiban ugyan többször hivatkoznak a csoport vezetőjére, ám ez a legépelt jegyzőkönyvekben mindig csak úgy van, hogy a főnök, a vezető. Nem írták le a nevét, holott biztos, hogy mondták a nevét a gyanúsítottak. Ez egy beépített ember volt, és ez az ember 56-ban bizony sokat tett azért, hogy embereket megöljenek. És egy ilyen emberre volt bízva a normakontroll. Sólyom László, köszönjük szépen! A 86-os találkozóról, amit az előbb említettem a Belgrád rakparton, még egy apróság. A díszvendég az a Hegedűs András volt, aki 1956-ban miniszterelnökként aláírta a szovjetek behívásáról szóló határozatot. Milyen emberek élnek ebben az országban is? Élnek, és azt hiszik, hogy ők a jó fiúk. Igen, és az a durva, hogy hiszik. Tehát ők nem úgy csinálják ezt, hogy ők tudják, hogy ők ilyen szemétládák, de azt mondja, nem, ők úgy hiszik, hogy ez így jó. Nekünk lőni kellett a hazáért és a jövőért. És azokat egyébként megmondom, meg a hangot, hogy nekem is van ismerőseim között, aki édesapja vett részt a Salgótarjáni sortűzben, mint katona, és lőtt is. Ő azt mondta, hogy azért, mert hát, hogy egyfelől megkapták a parancsot, másik fel az, hogy a másik oldalon is láttak fegyvereket. Az viszont nem derült ki számomra, hogy rájuk lőttek-e. Tehát az, hogy a gyerekek meg a nők mögött ott fegyveres férfiak voltak, és ez milyen szerintem, milyen aljas dolog, hogy előre küldik a nőket meg a gyerekeket. Bár nem, lehet, mintha felvonulok, azok itt szervezettek. Bár szerintem lehet, hogy nem akartak balhét, mert azért egy rajtuk, tehát ha valakit a fegyverem elé engedek, akkor nem fogok lőni, mert akkor az útban van. Uh-huh. Na, másik fel az, hogy ha a sortűznél, ha jól tudom, bár nem voltam ott, először lőttek a katonák. Tehát nem az, hogy most álljon meg ez a dur kész. Egyébként több száz sortűz volt az országban. 8-ról, 10-ről beszélnek, amit a legdurvábbak voltak, meg ahol ki tudták mosni a felelősöket. Rengeteg, rengeteg. Tehát én pont most a napokban láttam egy térképet, ahol jelölve volt az összes, nem csak 56-ban, még 57-ben is voltak. Például Csepelen volt egy sortűz, 10 vagy 10 akárhány áldozattal. Rengeteg volt. És tudjátok, mi az érdekes? Én nagyon sok olyan rendőrrel volt szerencsém beszélni, akik részt vettek a tömegoszlatásban október 23-án tavaly, lőttek a tömegre, vagy legalábbis ott voltak, nem ők lőttek. Mindannyian azt mondják, hogy még ha egyet is értenek azzal, hogy Gyurcsánynak el kell takarodnia, meg igazuk volt a tüntetőknek, de mind azt mondják, hogy hát igazából ez törvényes tömegoszlatási módszer volt, és igazából mi csak védekeztünk, és találnak olyan hajmeresztően a saját érvelésükkel ellentétes, az 5 perccel azelőtt mondott szavaikkal ellentétes ügyeket, hogy ők miért lőttek, pontosan ugyanúgy magyarázzák a tetteiket, mint ahogy az 56-os tömeggyilkosok. De és ez még csak nem is a náciknak az a jól kiszámított válasz, hogy hát parancsra tettem. Mert ez valahol érthető. Kapott egy ilyen parancsot. Jó, minket nem érdekel, hogy kapta, felakasztjuk. De ezek nem azt mondják, hogy parancsra tettem. Pont az elmített Prolisznak a blogján egy-két rendőr is hozzászólt. Ugye én elég kiakadtam a tavalyi események kapcsán. És hát ami a válaszokat ott mondtak, meg aminek engem neveztek, meg úgy megbélyegeztek, hogy micsoda szélsőséges vagyok, pedig én csak kiakadtam. Csak a kiradóból kijövő képek láttam, és amikor mondtam is, hogy bizony, ki fog derülni előbb-utóbb az igazság, és itt, hát nem tudom, mennyire lesznek szorulások itt az egyes emberek részére, nem bíztam benne, hogy győz az igazság, de hogy nagyon-nagyon durván önellentmondás és iszonyatos égetés lesz saját maguknak, és nem jöttek rá, hogy meg fog történni. És nem tudom, ezek az emberek mibe élnek? Állítólag ezeket, az ilyen embereket annak idején, amikor nácik oldalán voltak, akkor utána Nürnbergbe ugye bíróság elé állították. Az más kérdés, hogy a vádpontok között voltak érdekes dolgok, amiket úgy kínzással szedtek össze információkat, de mindegy, elítélték ezeket, mikor fogják. Hát, és nem félnek ilyesmitől, egyszer valaki azt mondja, hogy... Éppen ezért mondják a lelkiismeretedet, így tudod tisztábban tartani, hogyha megmagyarázod, hogy erre miért volt szükség, amikor érzed magad is, hogy ezt így végérvényesen elkurtátok. Küldjünk nekik egy zenét. Most pedig zenélünk egyet, aztán pedig visszajövünk. Jó. Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint az év első felében megdöbbentő mértékben csaknem 8%-kal nőtt a csecsemő halálozás az egy évvel korábbi időszakhoz képest. Mészáros József, a csecsemő és gyermekgyógyászati szakfelügyelője szerint az okok között az egészségügy átalakítása és fejlesztések elmaradása és az általános bizonytalanság áll. A szakemberek az egészségügy reformjára utalva az elmúlt fél év bizonytalanságait is a kiváltó körülmények között látja. Mészáros úgy nyilatkozott, a kidolgozatlan reform fenekestül borította fel az ellátás rendjét. 8%-kal emelkedett. Na akkor elemezzük egy kicsit, mennyi volt, mert ezt se tudjuk ám, én utána néztem. Először is a csecsemő halandóság fogalma egy éves kor alatti halál. Eddig az ENSZ 2006-os jelentése szerint 0,8% volt a csecsemő halandóság Magyarországon. Vagyis 1000 születésre egészen pontosan 8,21 haláleset. Most ez fölment 8,8-ra. 8% körüli csecsemő halandósági arány, tudjátok milyen országokban van? Mondom. Etiópia 8,69, Laos 8,14, Lesotho 7,98, Tanzánia 7,26. De mondok olyan országokat, akik jobban állnak, mint mi. Kongó 7,03, Bangladesh 5,91, Kambodzsa 5,84, Pakisztán 6,75, Gána 5,36, és mondok néhányat, akik sokkal jobban állnak jelenleg, Albánia 2,02, Kazaksztán 2,74, Mongólia kicsit lemarad a 4,26-tal, a világ átlaga 0,435, az európai országokban egyébként 0,4-0,3 körül van, egyedül Szlovákiában 0,7, illetve Ukrajnában 0,9. Nekünk sikerült Ágnes asszonnyal 8,8-ra javítanunk ezt az arányt. Na már egy picit, akkor most abban az Ukrajnában ilyen magas a halandóság, ahol volt egy csehmény. Ukrajnában, az meg Kambodzsába. Nem úgy, de ott, ahol Csernobil van, ott lófasz hozzánk képes. Igen. És tudod, mi a durva ebben, hogy tudod, hogy jönnek ki ezek a mérőszámok? Hogy számítják ezeket ki? Úgyhogy meghal ennyi csecsemő. Hát igen. Nem lehet előrejelezni. Ez egyébként január óta ennyi, most erre biztos, hogy jönnek majd, hogy nem releváns, mert nem reprezentatíva minta. Igen, csak hogy az elmúlt egy év, január óta ezt az arányt produkálta. Nem hiszem, hogy ezt év végéig le tudják nyomni, mert nem fognak föltámadni a kis srácok, szerencsétlen. Gondoljunk bele, hogy ennyi gyerek meghalt. És mind múlik, ugyanis a koraszültek száma magas. Mivel magyarázták ezt, amúgy az volt a legszebb. Hát ugye itt fölmerülnek ilyen problémák, hogy hát igen, nem kellett volna lehet a gyermek osztályokat bezárni, a gyermekkórházat, akkor az újszülött mentést egy kicsit lehet támogatni kéne. Erők annyit mondtak, hogy ez nem igaz, mi nem hátráltatjuk ezt a dolgot, hanem mi fejlesztettünk rajta, és valójában ez egy előrehaladás. Na most, ha nekik ez az előrehaladás, akkor nekem meg az lesz az előrehaladás, hogy fogok szépen valamit a kis kezembe, és valahova elmegyek, ahol ők is megtalálhatóak, és ők utána nem lesznek ott megtalálhatóak. Hát de igen, csak nem lesz a ugye, mert felszámolták a mentőkapacitás. Igen, tehát nem tudom, tehát nekem mondjuk, ha... Nézd, én megfogalmazom kerekperec, ezeket el kell takarítani, akár az életük árán is. Nem, őket az életük jégcsákány a fejükbe árán kész. Itt gyerekek halnak meg azért, mert ők szerveznek és modernizálnak és okosak. Működő dolgokat széljel csesznek, elkúrnak, És most már nem arról van szó, hogy drágább lett a kenyér 5 forinttal, vagy bazd meg a benzin megint drágább lett, hanem arról, hogy bazd meg a csecsemő halandósággal leesünk a legszakadtabb afrikai országok színvonalára 2007-ben Európában. Itt a legszörnyűbb az az, hogy alapból csehül állunk ezzel a témával. A bocsánat, a cseheknél 0,3%. Úgyhogy... Bár csehül állnánk vele, akkor úgy mondom, de egyáltalán az a bele nem gondolás, hogy ez nem úgy működik, hogy valaki felnőtt korában, mit tudom én, 90 évesen azt mondja, hogy fú, most már ezért kifelé megyek az időből, jó, hát Istenem, meghalok. Oké, de itt ezután marad egy család, ahol marad egy lyuk, és azt utána nem fogja betömni nagyon senki és semmi. Nem, viszont apukát a következő október 20-án elviszik, mint alkotmány ellenes elemet. Kap 3 évet, és akkor nincs vele gond. Ugye? És nem kérdezi meg senki, hogy tulajdonképpen miért dobta oda azt az Ágnes asszony felé azt a kockakövet? Miért akarta bántani ezt a kedves szőke asszonyt, aki oly sokat tesz, és... Nem akarom kisebbíteni a számokat, mert baj van, ezt tudom. Én tehát nem hiszem el, hogy ekkorák ezek a számok. De ennyi? Elbírja a 8%-os növekedést ír, de szerintem ez a növekedés az előző évi adatnak a 8%-a, ami megnövekedett. Nem, ez nem. Akkor ezt megnéztem. Én is gondolkoztam, hogy ez nem lehet. Hát ilyen nem, de utána néztem. Ez ennyi. Egyébként az akkor az előző években kellett meghamisítaniuk. Nem, az ENSZ jelentést vettem elő. Az ENSZ 2001-től 2006-ig mérte ezt, tehát ez nem egy évre vonatkozik. 2001-2006 között 0,8%-ot Magyarországon. Tavaly egyébként 1,5, tehát már tavaly is sikerült. Magyarul nem az előző évektől lett 8%-os neked, hanem összesen, tehát lett egy 8%-os. Összesen. Akkor viszont... Hát igen. Amit ti eddig elmondhatok, akkor az a teljesen közös. Mondjuk azért tudni kell, hogy ez körülbelül egy olyan 30-40 kisgyerek halálát jelenti. Na, egyébként azt tudni kell, hogy kis hazánkban magas mindenféle környezeti meg stressz hatások miatt, de magas a koraszülöttek aránya. Na most azt tudni kell, a koraszülött az nem úgy van, hogy picit előbb kijött a anyaménkből, és akkor picit több pátolgatást igényel. Ez úgy működik, hogy én is egyébként koraszülött vagyok. Azért tudtam túlélni ezt a 7. hónapra való megszületést, mert amikor édesanyám világra hozott, utána az orvos azon anyának meg sem mutatott. Tehát ez tudják, nem is látta a gyereket. Nem, mert rohant, leült a saját autójába, berohant a mág, mert egy ilyen kisegítő szülészeten születtem, berohant a Nagyrác utcai kórházba, hogy inkubátorba tegyenek, hogy életben maradjak. Mert pont anyám, édesanyám beszélt hallott egy anyukáról, akiről beszéltek, hogy neki ugyanilyen koraszülött gyereke volt, meghalt, mert nem került időben inkubátorba. Tehát az idő iszonyatosan fontos. Most ha felszámolják a kapacitást, megnehezítik az adminisztratív úton az ellátást, akkor ezek a gyerekek, akik amúgy kicsit korábban jöttek a világra, esélyük nincs a túlélésre. Ez magyarázhatja a magas arányt. Tehát, ja, és más teljesen is... mindegy egyébként, hogy milyen gyerek hal meg, és hogyan, és koraszülött, meghal egy gyerek. Így van, van. Egy rakás gyerek. Én szerintem a történelemben ez úgy fog ez a korszak bekerülni, hogy ez az adminisztratív gyilkosság. Civilizációs vészkorszak, hogy úgy mondjam. Adminisztratív, gyilkosság. Tehát ez egy ilyen krimiben, de tényleg, ez kegyetlen. Jó, egy kis reklámot be kell ide nyomnom, mert ez nagyon fontos. Ezzel lesz egy tüntetés, mégpedig holnap, szombaton, 10 órától. A Nagycsaládosok Országos Egyesülete egy csomó más hasonló civil szervezettel együtt egy óriási tüntetést szervez Budapesten. Ennek keretében lesz egy élőlánc kiépítése a Fiumei úti temetőtől a parlamentig. Hát aki ismeri Pestet, tudja, hogy ez mekkora távolság, de ezt leszeretnénk fedni. Az útvonal, ahol bárhol be lehet csatlakozni, tehát 10 órától szombaton, Fiumei úti temető, Barostér, Keleti pályaudvar, Rákóczi út, Rókus kórház, Asztória, Deák tér, Bazilika, Bajcsy-Zsilinszky út, Alkotmány utca, Parlament. 11:30-kor nagy gyűlés a parlament előtt, ez legfeljebb 13:30-ig tart. A szervezők annyit kérnek, hogy politikai jelképeket ne hozzon magával senkit, ebbe az árpádságos zászló is beleértendő, anélkül is lehet tüntetni. Remélem, hogy eljutunk odáig, hogy ezt a bandát ott helybe agyonverik a nagycsaládosok, mert az úgy szép lenne. Az lenne a tiszta. Igen, az lenne a tiszta. Tehát itt ez már nem menthető. Igazság szerint... Nincs joguk az élethez innentől kezdve ezeknek, akik ezt csinálják. Én azt mondom, a legaljasabb emberek a történelemben azok, a magyar történelemben, akik ilyen aljas, adminisztratív úton gyermekeket gyilkoltak. Ennyi Heródes még nem volt az országban. De... A bűnösöket felelősségre kell vonni, és ezt tömeggyilkosság szerint kell felelősségre vonni. Tömeggyilkosságot kell csinálni, mert ezt meg ne sokan vannak. Jó, annyit engedjetek meg nekem, még ezt mondd el, még jelesztőröm. Van a hírben, hogy a Söpnérei kórház megszűnt, általában nem szűnt meg, csak fizetős, tehát magán. Privatizálták. Azt jelenti, hogy megszűnt. Így van, sajnos. Így van. Igen. A többségnek. Annyit még engedjetek meg nekem, hogyha már így elkanyarodtunk. Nagyon jó fórum ez a műsor arra, hogy egy kicsit oktassunk, neveljünk, és azok nevében is szóljunk most éppen a csecsemőkében, akik nevében ők nem tudnak szólni, és kevesen szólnak a nevükben. Csak sírnak. Kicsit térjünk át, csak pár szót engedjetek meg nekem a művi vetélés kapcsolatban. Vagyis az abortusz. Az abortusszal kapcsolatban 2002-ben 100 születés mellett 58 művi vetélés volt. Ez azt jelenti, hogy még megszületett 100 gyerek, 58 megszülethetett volna, de szándékosan vetéltették. Ez rettenetes szám. Csak annyit pár szót, hogy mi történik egy vetéléskor, és ezt szeretném, hogyha a hallgató szülők elmondanák a lányuknak, fiúknak, legyenek vele tisztában, inkább féljenek, mint hogy ezen át kell menniük. Nekem egyébként az a véleményem, hogy amikor egy hím így fölcsinál egy lányt és ott hagyja, akkor nyugodtan rúgják hasba a lányt, aztán meglátjuk, hogy mi lesz. Nagyon kevés olyan esély van, vagy lehetőség van, amikor tényleg becsúszik az a baba. Nem, 100-ból nem 58 esetben. Még ez a kultúrát kéne fejleszteni, tehát nem állunk össze ilyen kamokkal. Igen. Egyébként szerintem a csávót kéne hasba rúgni. Azt is, mindenkit. Ha a 12. hét, tehát a 3. hónap előtt történik a művi abortusz, akkor szép is asztalra felfektetik a lányt, szétnyitják a egyébként sokszor nyitott kis lábait, földugnak belé egy vasat, jól széttágítják, és betesznek egy porszívót. Ez egy erősebb szerkezet, mint egy porszívó. A lényeg, hogy az embrió darabjaira cincálja, majd letépi a méhlepényt vele. Ezt egyébként az embrió érzi. Tehát vannak videók, ahol az embrió menekül, ez az, amikor visít, azt alávágják, ilyenkor még nem tud, de valóban ilyenkor az embrióban föl kell valamiért. Pontosan ugyanúgy érzi egyébként, mintha egy élő embernek tépnék szét a testét. Fölmerül benne valami hihetetlen életösszön ebben a kis ember kezdeményben, és valóban menekül. Ez az, amire azt mondják a liberálisok, ez csak sejtcsomó és a nő döntése. Majd kiszívják ezt a kis véres masszát. Ez maradt a gyermekből. Van, ahol nem porszívót használnak, hanem egy kanálszerű ízét, akkor kikanalazzák belőle a kaparó, vagy így van a kisgyermeket. Ez a 12. hét, ez nálunk működik, ez van. A 12. hét után ez is működik, viszont nem kórházakban. Én hallottam már ilyenről, elérhető sajnos. Ez már az illegális vetéltetés. Ilyenkor megcsontosodik a kisgyermek. Így egy speciális eszközzel fölnyúlnak, és összetörik ezeket a csontokat egyesével, majd pedig egy hirtelen csavarással letépik a kezdődő végtagokat a gyermekről, és kihúzza egyesével a darabokat. Végül hát a legkeményebb, amikor a fejet húzza ki. Ennél talán egy kicsit civilizált a módszer, de szintén nem engedélyezett a méreg használat. Gyakran sóoltatott fecskendeznek a magzatvíz helyére. A utód ilyenkor rángatózni kezd, és megfullad. Nagyon lassan, ez legalább egy órás haláltusa, és ezután még nem lehet kiszedni. Reggelig, általában ezt se végzik reggelben, marad, és reggel meg kell szülni a magzatot. Hogyha ennél is idősebb a gyermek, az már gyakorlatilag bármelyik horrorfilmbe élő jelenet, ha ez eddig nem lett volna az, császármetszészszerű eljárással ki kell emelni a nagyon pöttönyi kisbabát, amelyik már él. Megpróbál fölsírni, és mert a fölsírás előtt az abortőr saját méhlepényével megfojtja, vagy egy vízleteli laborba dobja. Évente 50-55 ezer művi abortusz történik Magyarországon. Egy ószerára 150 forint körül mozog. És azért tegyük hozzá, hogy hány nő lesz utána meddő. Mert a kaparásnak azért, ha jól tudom, 30-40% az esélye, hogy egy kaparás után soha többé nem lehet gyereke. És az a baj, hogy most ezt így elmondtad, ez borzasztó, valóban. Csak az a baj, hogy az egyszerű hülye csipa, az ül otthon, és így hé-hé-hé-hé, nem azt, hogy nem tud erről, ha tud erről, akkor is, annyit mond ugye, hogy ez így nem érdekli, mert neki fontosabb a saját maga. Meg úgyse, nekem volt olyan osztálytársam, akit néhányszor, nem egyszer, Én ismerek olyan csajt, aki 25 éves és már 10 abortuszon túl van. És büszke rá. Vagy például ott van például Medvecki Ilona, büdös vén kurva, remélem, hogy őt is majd egyszer agyonverik, kimondta, így elmondta a Story magazinban, hogy ő büszke rá, hogy volt neki 6 abortusza, vagy mennyi. Egyetlen egyet se bánt meg. Hát az ő feje szakadt volna én bele. Én megmondom, igazság szerint én lehet, hogy egy kicsit más világnézetet vallok, viszont én azt is mondom mellé, hogy viszont az is, aki megszül egy gyereket úgy, hogy tudja jól, hogy állami nevelőintézet, ilyen körülmények, olyan körülmények, ilyen életút, olyan életút. De mit szólnál hozzá, hogyha valaki rád nézne, azt mondja, hogy neked, bocs, te egy szegény ember vagy, sajnállak, agyonlőlek, jó? Akkor, hogyha, hogy is mondjam, nem egyedül lenne, és látnám tényleg azt, hogy jó, persze, én ott nem látnám. Ezt vedd egy ilyen utopisztikus gondolatnak. Nem úgy gondolok erre, hogy most itt rögtön is, amúgy is. De viszont sajnálatos módon szerintem néha, néha, nem mindig tényleg. Tehát ez, amit ma csinálunk, hogy orba szájba, és úristen, csak nehogy legyen még egy száj, akit el kell tartani, ezt nem. De van tényleg, én azt mondom, ebből a 100-ból most 53-nál, 58-nál tartunk. Én azt mondom, hogy ha ezt egy olyan 10 körülre le lehetne szorítani. 10 körülre az már rengeteg. Az rengeteg. Az azt jelenti, hogy a normális ilyen 0,1%. Szembe mész az utcán 100 emberrel, 10 hullát hagynál magad után. Ez borzasztó sok. És most 58-at hagysz. Rengeteg, több mint minden második, hát tényleg gyakorlatilag ezzel az erővel mehetne így, egyébként, de nem a mellett érveltünk, tehát ez félreértésekendő, hogy ne legyen művi abortusz, mert az kell, mert az orvosi beavatkozás, rengeteg beteg gyerek születik, és ez itt kitérnék el, hogy valóban, ha egy életképtelen az utód veszélyezteti, önmaga életképtelen veszélyezteti, után is előfordulhat a szükségesség. Hát azon már el lehet azért moralizálni. Nem, nem vagyok benne biztos, hogy az az anya úgy tudná kioldani azt a gyermeket. Lehet, most ebben nem menjünk bele, de tény, hogy olyan is van egy egyébként valóban ugye a lérem másik oldal, vagy a ló túlsó oldala, hogy beteg a gyerek, meghal, meg mit tudom én nyomorék, de anyuka csak megszüli, mert jaj, hogy ez élet. Ez nem, az élet, az élet, az a tisztesség is hozzátartozik. Az, hogy tisztességben és a emberi méltóságban tudja leélni az életét az a gyerek. Tehát ha beteg, akkor persze, hogy el kell vetetni, mert akkor nincs más megoldás, ha úgyis meghal, ha csak szenvedés jut neki. Viszont, ami még szerintem nagyon gusztustalan dolog, ez viszont teljesen a magyar kedves, úgyszintén egészségügy gyönyörű számlájára írható dolog. Franciaországban kigondolta volna, hogy pont ott kifejlesztettek egy gyógyszer gyakorlatilag, ami egy abortusz tabletta. Az a lényege gyakorlatilag, hogy elindít egy művi vetélést. Ez gyakorlatilag bármikor meg tudja tenni, egy azonnal és most szülni fogsz tabletta. Sokkal biztonságosabb, mint ez a kaparás, meg egyáltalán ez a sok borzalom. Egy hormonális folyamatot indít el, aminek keretében belül ott van az, hogy a női szervezet szépen lassan visszafejti azokat a dolgokat, ami ott a csecsemőnek szükséges lenne, vérellátás, etc., etc., etc. Nem tudom, az az igazság, hogy ez mennyire lehet számára kínos. A halál az így is úgy is kínos, mondjuk úgy. De én sokkal emberibbnek, hát egy, és sokkal biztonságosabbnak gondolom. És akkor miért nem alkalmazzák ezt Magyarországon? Csak azért, mert sokba kerülne maga a magyar tesztelés. Miközben beléptünk az Európai Unióba, és hivatalosan, amit Németországban, vagy akárhol lehet, azt hivatalosan nálunk is lehetne gyógyszer. De ezt itt Magyarországon nem, mert jobb az, hogyha a buta 16 éves kislány, aki berúg, mint a barom, vagy mit tudom én, akármi, összefekszik véletlenül valakivel, mert nem bír magával. Véletlenül? Akkor 30-40 százalék. Na, esetleg nem csúszott a part. Kizavar, legyél örök életet, nyomorék, semmi gond. Tehát valakinek ez jó? Azért van ez így? Ez biztos, tehát... Kinek jó? Hát figyeljetek! De nem mennének át a pszichológiai teszten előtte, van egy kötelező. El kell beszélgetni, így van. És hülyének kell lenni hozzá, vagy mi a feladat? Csomó országban például az van, hogyha nem írja alá a csóka, hogy igen, Johnny, neked az állam kifizeti, akkor azt mondják neked, hogy sorry, másfél millió. Aha, vagy és akkor megy az angyal csinálóhoz. Kap egy olyan számlát, hogy mi van? És mellette meg, ha mész az angyal csinálóhoz, akkor is jó rá. Azt tudod, azt hiszem Ausztriában volt, hogy egy plázába csináltak abortusz klinikát. Beugorhatsz shoppingolás közben elvezetni a gyereket. Nem, szóval ez az, amikor ezt nálunk megcsinálnák, az, szóval én azért meggondolom, hogy ezt megbontanám konkrétan, minket néznek. Én üzleti lehetőséget. Nyitjék mellett egy fegyverboltot. Na ez az. Én azt mondom, hogy ledobja az agyam az égszíjat, odaállják, és nem érdekel a következmény, ezt így rájuk gyújtom. És ha ki akar futni, akkor még van benzines kalkanna a kezem, és még lelocsolom. De akkor vigyük oda az Ágnest is, és őt dobjuk be égve. Körülbelül. Mert a másik egyébként az, hogy sokszor abortuszra kényszerülnek a fiatal anyák, mert vagy hát nem csak fiatal, egyszerűen esélye nincs arra, hogy lehet tudja tartani a gyereket. Nem, úgy magyarázzák be nekik, hogy az egyetlen dolog, tehát hogyha megszed a gyereket, az neked rossz, nem fogsz jól élni, nem fogsz tudni menni a haverokkal egy a plázába. Szó, vetesd el, mert hogy szép karrier, a karrier. Az a másik. Egy szó, az, ami... De most nem tudná, hogy karrier, hanem egyáltalán, de tényleg nem egyszer előfordul az, hogy innentől kezdve a nyomor az bejön. Tehát nem az, hogy kicsit lemondok erről arról, mert általában egy családot meg kell szervezni, az átalakítással jár, de hogy onnantól kezdve a gyerek az milyen emberhez méltó módon nő föl, vagy nem. A hülye picsa az úgy áll hozzá, hogy korlátozzá a szabadság. De nem erről beszéltünk. Van ilyen is. Nem erről beszéltünk. Családtervezés. Ha nem akarok gyereket, nincs rá pénzem, nem hozom össze. Én tudom jól, hogy nincsen 100%-osan biztos védekezési módszer. Becsúszhat. Ki tudja, hogy most melyikünknek lenne az szüksége. De előfordul, az aszpirin a férfizé, az a legjobb. De tényleg, tehát előfordulhat, nem azt mondtuk, persze. De ez nem 100 esetben 50. Így van, ez így van. De mindig haladjunk tovább, mert már túléptük az egy órás műsorit, ez is a harmadik. Most jön a harmadik. Gyerekek, ebből legalább 3 óra ez a bomba. Egyre hosszabb lesz. Egyre hosszabb lesz, tehát a végén már ilyen külön CD-ken adjuk. Nem hetenként egyszer, hanem hogy hétig tart. Ja, folyamatos. Hetenként egyszer van, csak már hideg élelmet majd hordják be ide, meg ilyen bilire kell majd. Macska zsidók, csak ez nem tudom, mit mondani. De hogy nem, egy igazás mindig belefér, nem? Persze. Az uszító hangvételű tartalom eltávolítására nincs lehetőség a külföldi szerverről működő Kuruc Info hírportál esetében. Jogszabályváltoztatással azonban elérhető, hogy az ilyen cikkek íróját, szerkesztőjét bíróság elé lehessen állítani Magyarországon. Többek között ezt tartalmazza az igazságügyi tárcának a miniszterelnök számára készített összegzése, amelyről Budai Bernadett kormányszóvivő beszélt szombaton. Szintén az igazságügyi és rendészeti minisztérium javaslata alapján jelentette be Gyurcsány Ferenc miniszterelnök pénteken az ötpárti sajtóértekezleten, hogy a kormány a polgári törvénykönyv módosítását kezdeményezi a vallási, nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozók, illetve a szexuális irányultságuk miatt kisebbségben lévők védelmére. Pillanat, és eszembe jutott valami. Ez a szexuális dolog és hogy irányultság, azt az öt rendőrt, azt ennyire védik már most, amelyik a Zsanettet, ugye, és egyáltalán... Nem mondták meg pontosan, hogy ilyen szexuális irányultság. Tudom, csak azt mondom, hogy ez már valahogy van. Ott a pedofil is. Egyébként a durva az, hogy ez a kisebbségeket védi. Tehát elvileg úgy van, most is van egy kvázi gyűlöletbeszéd törvényünk, azon benne, hogy nem lehet sértegetni az ilyen kisebbség, az önkisebbséget és a magyar nemzet összességét. Tehát ugyanúgy elvileg büntetendő lenne, vagy legalábbis polgári perben érvényesíthető mit tudom én, károkozás, vagy mit tudom én, lenne, az, hogyha valaki a magyar nemzetet, a magyar nemzeti jelképeit gyalázza. Az más kérdés, hogy ezzel nem foglalkoznak. Igen. És most a szigorításban, ugye ezt konkrétan BTK-sra akarják tenni, tehát büntetőügyessé, csak a kisebbségekről van szó. Tehát nincs, hogy valaki kiáll üzölteni a Kálvinke közepére, hogy mocskos magyarok, az lehet. Ha ugyanezt a mocskos zsidókkal játszál, akkor börtön. Akkor az ugyanaz, mint Dél-Afrika. A fehér kisebbséget védték. De gyakorlatilag Európai Dél-Afrika. Nem Balkához tartozunk már, hanem Dél-Afrikai szintre lementük délre. Na jó, figyelj, nagyon jó hely az a Dél-Afrika. Na jó, ott inkább... Például ott lelőheted a betörőt. Ja, mondjuk. Megyek oda. Na de egyébként körülnéztem ebbe, hogy is állnak más országok ebbe a dologba. Hát ebben a gyűlöletbeszéd, angol terminológiában a hate speech, ugye, elég komoly viták folynak, mert ugye ezt elkezdték nyomatni, hogy olyan ne lehessen ilyet mondani, meg olyat mondani, mert a következményei, meg ugye a Weimári köztársaság, meg a München. Na most mind a mai napig megy a vita például a holokauszt tagadásról, ami sarokpontja az egésznek. Valóban 13 európai országban bűncselekmény a holokausznak a tagadása, illetve relativizálása, revíziója, mit tudom, van, aki börtönbe is ül emiatt. Olaszország és Hollandia nem fogadta el a tilalmat. Milyen érdekes, pont Hollandia, ami a legerősebb antifasiszta ország, tehát ott gyakorlatilag ott nincs skinhead, ne agyonverik. Olaszország, ahol ugye tudjuk, hogy mi volt. Szlovákia 2001-ben elfogadta, de 2005-ben törölte a törvényt, és hamarosan beszélünk majd egy másik hír kapcsán Svájcról. A vita lényege a jogászok szerint, ugye ismét angol szóval ez a úgynevezett jurisprudence, a jogi prüdéria kategóriája, hogy hol kezdődik, hol végződik, lerágott csont, de valóban ez jogilag nem lehet megfogalmazni, és igazából nem is kell megfogalmazni, szerintem, és George Orwell szerint sem. George Orwell mondta a következőt: ha a szabadság jelent valamit, hát azt jelenti, hogy jogunk van elmondani az embereknek azt is, amit nem akarnak hallani. Van egy másik érv, miszerint a gyűlöletkeltést ellenérvekkel kell leszerelni, nem pedig tilalommal. Például van egy nagyon érdekes oldal, a Niskor Project nevű izraeli oldal, aki a holokauszt revizionistáknak az érveivel száll szembe, hát hogy mennyi sikerül, azt ugye nem ennek a vitának a tárgya, de a Niskor Project egy nagyon jó példa arra, hogy hogyan kell kultúráltan valamivel szembeszállni. Tehát nem az, hogy betiltjük, mert például vannak, akik a holdra szállást tagadják. Egyesült Államoknak az egyik óriási nagy nemzeti dicsősége volt az Apollo program, ugye emberéleteket is követelt, de most így kiállnak mindenféle kóklerek, és akkor elmondják, hogy igen, én tudom, mert a fényképen én észrevettem, amit egyébként 40 évig nem vett észre senki, és ott van elő az előtérben, hogy egy C-betűvel rárajzolva a sziklára, mert úgy felejtette a hollywoodi kellékes. Mondta, hülye vagy. De nem büntetik. Hát azt nem. Nem, pedig lehetne ugyanúgy. Bár a Koránt most be fogják több mint valószínű tiltani. Hát meg fognak örülni a helyi muzulmánok. Jól tudom, az Armstrong volt az, ha jól emlékszem, amelyik ugye valamik újságíró nem kötözködött. Szóval úgy bemosott neki egyet. Aldrin volt. Aldrin volt. Hosszú történet, igazából üldözte őt ez a barom, hogy esküdjön meg a Bibliára. Ha megesküdött neki háromszor, de az meg csak ment utána, már otthonába zaklatta, végén adott neki egy sallert, hogy lefeküdt oda a gyepre. Na. És akkor persze az volt a ír, hogy persze, mert nem tud érvelni. Jó, az Ürgéről annyit, hogy kiadta magát a CBS tudósítójának, ami abból annyi volt igaz, hogy valami Isten verte paraszt faluba való Texasba, a CBS-nek a helyi irodájába így az előfizetéseket adta el, a kábel TV előfizetéseket, de a CBS munkatársa. Van még tovább is, szóval Justice Brandeis mondta, a napfény a legjobb fertőtlenítő. Tehát az olyan közjó önmagában kiszűri a gyűlöletkeltést. És valóban a valódi gyűlöletkeltés, az alaptalan gyűlölködés, az mindig periférián marad. Uh-huh. Mondjuk ezért kaparnak annyira most az úgynevezett antifasiszták, ezért tudnak csak ilyen 20-30 embereket összeszedni a tüntetéseikre. Akkor a gyűlöletbeszéd törvény alapján, tehát ez, amit BTK-vá akarnak tenni, akkor a legközelebb ilyen mehoz tüntetés, az azt hiszem a sütten fog végződni. Amúgy remélem. De ez tényleg, ez ilyen kicsit ilyen szociál része a dolognak. Ugye ők most azért sírnak, mert a csúnya többség a szegény kisebbséget buzerálja. Jó. Amúgy érdekes, mert elkezdtek egy idevágó törvényt újra, na mindegy. Tehát mi vagyunk ugye a többség, mondjuk azt. Ők a kisebbség. A kisebbség csinál valamit, ami nekünk nem tetszik. Mi rászólunk. De védjük meg őket törvényekkel, hogy mi ne bánthassuk őket, ne szólhassunk rájuk. Jó. Oké, akkor ha én vagyok mától a kisebbség, és mindenki más a többség, akkor rám ne szóljatok, de akkor se, amikor átvágom a torkotokat. Tehát most ez így, akkor legalizáljuk azt, ami a kisebbségnek tetszik, de a többségnek nem. Igen, lényegben tegyük félre a demokráciának azt az alapelvét, hogy a többség dönt. Amúgy törvénymódosításokhoz ilyen mellékes, hogy most kitalálták maguknak, hogy jó, oké, király, vannak törvényeink, meg minden, nagy nehezen bevezettük tényleg azt, hogy aki tényleg retardált, hülye barom állat, az tényleg, ha bement a sítre, rohadjon is ott meg, de rendesen, nem írunk ki őt sem, hanem bent rohadsz meg. Életfogytiglan? Hát gyakorlatilag az. A tényleges életfogytiglanról beszélsz. Igen. Nos, kitalálták, hogy ez nem jó, mert ez nem elkölcsös, és a fejlődés, meg a minden. Az emberi jogok. Egy harmadéves joghallgató találta ezt ki, és azóta, és volt, aki mellé állt, ez a durva. Hát akkor én meg, mint emberi jog, azt mondom, hogy hát az én lelkem meg nem bírja feldolgozni azt, hogy mit tudom én, aki megüti a barátnőmet, az túléli, és akkor majd innentől mindenkit megölök. Mert azt mondom, hogy ez nem bírja a lelkem. Hát, visszatérve egy kicsit erre a hate crime-ra egyébként, szintén amerikai jogászkörökben, mert ugye ott a legelőre haladottabb ez az egész ugye, gyűlöletbeszéd vita, ott megy erről a legnagyobb polemizálás, ugyanakkor persze szinte semmit nem tiltanak. Tehát ott például nyugodtan vannak olyan weboldalak, hogy nálunk meg fölháborodnak rajta, olyan weboldalak, hogy nyíltan kim van a svasztika, Adolf Hitler képe, és igen, ki fogjuk írtani a zsidókat, mert mi vagyunk a nácik, stb. Ugye ez az, amiről beszélt egyébként az interjúban is, ugye németben. Jól, akkor meg nem az van, hogy igen, Izrael, kiírtunk titeket Palesztina, mert mi vagyunk. Az nincs leírva. Ja. De mindegy, szóval tehát amit mondott ugye német Berta Péter is, hogy ez egy korszellem volt, és ez nem Németországra jellemző, vagy akár az egész világra és az Egyesült Államokban ugyanúgy jelen volt. Tom Lantos az meg most besírt, hogy úristen, nálunk mekkora fasizmus van. Tehát ott a gyűlöletbeszéd rizsa mellett, ugye az jogászok kezdik felismerni az utóbbi években, hogy a hate crime kategória mellett bizony van egy olyan kategória is, hogy bias crime, szó szerinti fordításban elfogultságbeszéd, vagy elfogultság bűncselekmény, nevezik úgy, hogy survivor bashing, pont a holokauszt miatt. Tehát amikor a holokauszt túlélői egy kicsit túlzásba viszik a lelki szenvedéseiket. Tehát az elfogultságbeszéd, ami szintén a közösség érdekeit sérti, mert kiáll az űrge, és azt mondja, hogy én második generációs holokauszt túlélő vagyok, mert igaz, hogy most vagyok 15 éves 2007-ben, de a nagymamám mesélt nekem a holokausztról, és azóta félek az iskola buszon, hogy nem Auschwitzba visze. Pontosan. És ezért kérek kártétést. Ez létező dolog, nem vicc, és ezzel foglalkoznak. Vagy mondok egy példát, mikor a cigányok, nem tudom melyik országból, az IBM svájci leányvállalatából vertek ki nem tudom hány millió svájci frankot, azzal, hogy mert Auschwitzban a németek IBM számítógépekkel tartották nyilván a foglyokat. Jó is nem lett volna. És megítélték nekik. Jó is lett volna. Igen. Hihetetlen. Ott volt krematórium, az milyen gyártmány. És ezt mondják, hogy krematórium. És a svájciakat találták be. Lényeg. A másik vár egy 3D már akkor is volt biztos. A legszebb egyébként az, hogy ugye amikor svájcok megtalálják ilyen sokadik emberke, hogy hát de nekem ott biztos, a nagyapámtól elloptak valami aranygyűrűt, és ott van Svájcban, és akkor adják oda, amire nem is lesz, hogy. Uh-huh. Rá bárkod, megy, hogy szeretném, mert egy svájcok az azért egy érdekes sziget a világban, mert az a nyugati civilizációban az utolsó normálisan működő sziget, amelyik azok alapján, az elvek alapján szerveződik és működik, ahogyan kell egy országnak, legalábbis ugye szerintünk, máshogy nem működik egy ország. Szerintem, ott tartom, bár hatékonyabb. Na, mindegy, haladjunk csak tovább. Annyi ehhez a hírhez, hogy elég érdekes világ jön akkor, hogyha valami nem tetszik Gyurcsányéknak, és akkor törvénymódosítanak, hogy az legyen, amit ők akarnak. Hát de ezt hogy ez hívják gyerekek, ez a demokrácia? Mert nem. Én se így tudom, de már elmegyünk majd mindjárt erre a demokrácia iskolára, és ott megtanuljuk. Tehát várj, ez a demokrácia iskoláról erről kicsit fáj, visszalapozok, mert erről voltam. Ugye emlékszünk ezt a... Elmondanám még erről, hogy szerintem ezt a kisebbséges dolgot, szerintem nem megvédeni kéne őket, hanem tanuljanak meg együtt élni. És akkor nem fogja segíteni senki se bántani őket, nem miért? Na szóval ez a Demokrácia Akadémia szöveg, toborzó szövege. Várunk, ha elmúltál 16 éves, és még nem vagy 28, ha egy jó közösségre vágysz, ha Magyarország néhány kiváló közszereplőjét meg akarod ismerni, ha tájékozott kívánsz lenni a demokrácia értékéről, ha hozzá kívánsz járulni, te is immunhiányos demokráciánk erősítéséhez, vágunk téged is a MEASZ Demokrácia Akadémiájára. Média támogató a Népszabadság. Na most... Tehát érted, 16 és 28, tehát egyértelműen az a cél, hogy a tapasztalatlan fiatal kölyköket, akik tűnjük nincs a világról, mert ő van egy érettségie, de azt is úgy kapta a Magyar Bálintól, mert jól tudott puskázni, ezt így behozzuk, és akkor így elmondják nekik ezek az öreg szarok, akik így lőttek a Kossuth téren, hogy egyre találtam, törni az a demokrát, hozzá már jó, persze nem mind ilyenek. Na, hát hogy működik a de ez a durva, hogy itt egy politikai iskolát indítottak, és én ettől jobban félek, mint a Magyar Gárdától. Mert ez azt jelenti, hogy minden szemeszterben kibocsátanak 30 küldetéstudatos idiótát, akinek jó alaposan kimosták az agyukat, és ők az igazi szivárványgárda. Csodálkozol? Várja, ők lesznek azok, akik csoportokba verődnek, hogy a nácikat megtámadják. Én nem érztem ilyen történetet pár hete, antifasiszták 15-en megtámadtak 5 fiatalt, mert hogy magyar jelképek kitűzök voltak rajtuk. Nem, összeverték őket az 5 fiatal 15-öt, aztán rendőrök még azt a 15 hülyét vitte el, meg lehet nézni, nem most ilyen félrenyalt hajú kis buzerátorok, de ezek csoportba verődve támadnak, mert ők az antifasiszták. Hát gyertek! És akkor megkérdeztem, hogy én miért hordok fegyvert? Hát meg kisnyúl azért. Ugyanezt tudom mondani, hogy hány életve hálmányokat is kaptam, mióta bloggolok? Én még egyet se küldtem. Amúgy tényleg csak így a demokráciáról egy néhány szó. Szerintem akik nagyon tudnának róla mesélni, az Görögország és Róma. Igen, hát, körülbelül. Nem azt, hogy nem megyek el szavazni, hanem ott el kellett. De másik egyébként még egy kicsit a BTK-t nekem, úgy érzem, hogy ezt a kisebbség védelmes és a ferdességet, hogy akármit ilyen nem legalizálni, támogatni akarhat, mint hogyha kicsit a BTK-t a Talmudhoz igazítanák. Ha már előkerült a Talmud. Rasszista. Rasszista, tudom már. Vagy mi az Isten, antiszemita kingányok. Az a dal, amiben van. Nem baj. Kuruszinfon található meg egy gyönyörű videó, amiben ilyen össze vannak vágva egy nyilatkozatok, és ilyen, hát arról, hogy fát lopnak, meg mocskos cigányok, vagy büdös cigányok azt mondják benne. Nem lehet elmondani. Nem lehet elmondani, ezt meg kell nézni. Tehát nem mi büdös cigányozunk, hanem a interjú alany, csak ez így nagyon szépen össze van vágva egy kis dalocskának. És még van, de én cigányozhatok, álljon meg a menet. Nekem miniszterelnöki felhatalmazásom van erre. Gyurcsány Ferenc kifejtette a parlamentben, hogy igen, én egy utolsó, azt hiszem, fasiszta voltam, vagy náci, már nem ezt tudom. Azért mondtam, egy csoportom is. Bizony, akik március, vagy nem tudom, hogy már milyen volt. 2005. május. Csak úgy lefurkálunk. Akkor nekem a születésnapon még ilyen el kell mondanunk, hogy Robin valami pont ott volt azon a buszon, pont azzal a sráccal, amelyik buszon, és aki leszúrta a Józsika nevű Mortimer ügyhagy régi. Igen, Mortimer ügyhagy. Ő volt a Mortimer edzője konkrétan. Igen, tehát Robinról ennyi. De egyébként, amikor a tortát belekentük a Demszky arcába, már Robin hogy nem ott is ott volt, de én is. Valahogy oda kerültem, bassz. Ő volt a nő, aki Demszky szerint azt. Jó. Ez a Demszky később azt mondta, hogy egy nő dobta őt meg. De Robin nagyon elegáns szakállal. Igen, a szakállal, vagy az alkaidom már felvenne díszőrséget. Szóval ott azt nyilatkozta, hogy mi egy veszélyes rasszista csoport vagyunk. Hát igen. Úgyhogy cigányozhatunk végül is. Ja, zsidózhatok, akármit csinálhatok. Na, haladjunk tovább, következő hír. Szombaton a Festetics kastélyban bekötötték Horváth Ágnes fejét. Kinek kell gratulálni? Az egészségügy miniszter Pap Walter jogásszal volt munkatársával lépett Frigyreszt, ja, csak 30 fős vendégsereg előtt. Horváth Ágnes esküvőjén a szokásos 6 biztonsági őr helyett 12-en teljesítettek szolgálatot, és egy rendőrautó is körözött az épület körül. Sok kommentárt ehhez nem tudok hozzáfűzni. Talán csak annyit kívánnék Horváth Ágnesnek, hogy minden gyereke, aki születik, legyen becsületes, igaz magyar ember, aki a hazájának szenteli életét. Úgy legyen. Ennél jobban nem fájhat neki sem. Egyébként másik az, hogy a szokásos hadbiztonság, ami egyébként házasodni szokott. Hát így most... Neki így be van rendszerben állítva, hogy kinyitották a szabályzatot, házasság, hat biztonsági őr. Na nem, 12. Most az esküvőn a szokásos hat biztos, hát most ez szokásos, na. Jó, most egy zenei blokk következik, aztán jövünk vissza. Ezt a dalt küldjük Horváth Ágnesnek. Just a dusty road. elismerte a külügyminisztérium Németh Zsolt nyomására, hogy utasította a nagykövetségeket. Folytassanak beszélgetést a fogadó ország illetékeseivel és vezető sajtóköreivel a magyar gárdáról. Gyurcsány Ferenc korábban saját blogjában azt írta, hogy nem rendeltek meg cikkeket. Németh Zsolt, a parlament külügyi bizottságának fideszes elnöke hétfőn kijelentette, a külügyminisztérium utasítást küldött a nagykövetségeknek a magyar gárda megalakulásának kommunikációjával kapcsolatban. Gyurcsa megint hozott egyet. Olvastátok ezt a levelet? Én elkezdtem, én eddig, de... Hát én lusta voltam. Nem bírtam. Tehát mérve, hogy értsük a témát, tehát ők már sokatszor csinálják meg azt, hogy a külföldi követségeket utasítják, hogy adják elő az idegen országba, tehát magyarul az egész világba, hogy Magyarországon ez a nem a kormány, az emberek álláspontja valamiről. De ez az, hogy milyen imázsrombolás, mennyi pénzt költünk imázsra, és ezt hallom, és már föl se húzom a szemmel, igen, ezek ilyen. És tudni durva, ez azért derült ki, mert igazából egy fideszes kiverte belőlük, hogy ismerd el, és akkor valami azt sikerült, és hát igen, igen, hát volt ilyen. Most ezek után ugye melyik írta a Der Spiegel, vagy melyik, hogy itt mennyire ellene van a közvélemény az egésznek, meg minden. Hát most már tudjuk, hogy miért írták ezt. Hát, igen. Igen. De mondom, ez... Agyba kezd, retagadja. Tehát, de a közben... Mert, olvasom. Olvasd tőle, tessék. Nem, mondd. Van itt egy ilyen, hogy... A hivatalvezetés kéri misszióvezető asszonyt urat, hogy a magyar gárda augusztus 25-i megalakulásával kapcsolatban az alábbi szempontok alapján folytasson beszélgetést a fogadó ország illetékeseivel és vezető sajtóköreivel, s erről jelentsen. A magyar társadalom meghatározó része egyértelmű elutasítással válaszolt a Jobbik Magyarország mozgalom kezdeményezésére létrehívott magyar gárda megalakulására. A magyar gárda retorikája, jelképei és külsőségei, illetve a megalakuláson a várbeli avatáson megjelent más szervezetek külsőségei ébersége kell, hogy nincsenek minden felelős magyar politikai erőt, szervezetet és polgárt a gyűlöletkeltés bármilyen formájában való megnyilvánulásaival szemben. Most ennél kicsit hosszabb azért ez a levél. Lényeg benne volt. De ez az éberség nekem mindjárt beugrott valami történelmi. Éberhártás, de másik az, hogy azt mondja, illetékes beszélgesse, és akkor erről jelentsen. Aha. A jelentésre mindjárt átérünk. Nekem tudom, mit jött eszembe? Megír Ákosi Mátyás, amikor hallottuk egy mondatát. Most hangfelvételem nincsen, de felolvasom, mit mondott ő 1949. szeptember 30-án a Rajker után. Legyen éber pártunk minden szervezete, minden funkcionáriusa, minden tagja, és ezen túlmenően legyen éber az egész dolgozó nép, figyeljen fel a legkisebb ellenséges hangra vagy tetre, a hibák mögött keresse és találja meg az ellenség kezét. Amíg az ellenség kezdve betett a lábát közénk. Ne csak keresd, találd meg. Talán meg. Ez azért milyen szép. Figyelj, ez az elhatárolósdi. Lejátszok nektek egy dalt, jó? Itt van nekem egy nagyon... Ezt meg fogjátok szerintem ismerni, egy pár taktus csak belőle. Na, ennyi elég belőle. A második kedvenc himnuszom. De mi ez? Az ébresztő. Mi ez? Tessék, kedves... Náci Németország himnusza. Így van, ez a Náci Németország himnusza. Egész pontosan Deutschland. Hát ez elején áll. Deutschland über alles. Így van. A teljes szerkesztőség fölemelve tartotta a karját a lejátszás alatt. Most akkor... Úgyis ezt vizionálták. Igen. Ez csak nektek, kedves olyan hallgatók. Most akkor hallgassuk meg a mai Németország himnuszát, a Deutschland Liedet. Na, van különbség? Szerintem. Egyetlen egy különbség van, hogy ugyanaz a dalszöveg, csak jelenleg a harmadik versszakot éneklik az első helyett. Na, hát. Ennyi a különbség. Na most... És Magyarország, Németország között mi a különbség? Ők nem köpték le, mi meg leköpjük a Árpád. De szólni kéne Gyurcsánynak, hogy figyú, ezzel ennek az országnak a kancelláriával facsisztált el legutóbb a parlamentbe. Tessék gyorsan elhatárolódni, mert ugye itt van, szintén a levélből idézek, önmagukat konzervatívnak mondó napilapok kertelés nélkül azt mondták, kétségtelenül a legnyomorultabb náci jelkép használatára emlékeztet mindaz, ami történik. Hogy a magyar gárda. Hát akkor tessék, német himnusz, lehet elhatárolni Németországtól. Most nem akarok tényleg bunkó lenni, de ki a jó hús picsának képzeli magát ez a retkes házi, kiáll oda, hogy, hogy nekem ez a korona nem tetszik, hogy itt van. Utána elkezdenek ilyeneket írni, hogy izé, hogy, hogy ilyen, ilyen mit tudom én, milyen jelzőkkel illetik itt az Árpád-sávos zászlót. A picsa közük van hozzá, de tényleg. Most sajnos olyan miniszterelnök. De persze ezzel még változtathatunk, tehát ideiglenes állapot. Mint magának, az is, hogy én. Hogy veszi magának azt a bátorságot, hogy az a korona, aminek köszönheti, hogy ő most ott üldögélhet, egyáltalán, hogy van min üldögélni egyelőre, mert hogyha így folytatja, már nem lesz minden, eladja az egészet. Ja, igen. Az is lehet, igen. De nem ő adja el igazság szerint azt, hogy másik miniszter bácsi csinálja, semmi gond. Hát nem csinált mindent egyedül. Na hát igen, szegény ember, ha még ezt embernek lehetne nevezni, de úristen, és ezt hagyja. Hát úgy látszik. Ezt, hogy hát a konzervatív lapok. Mit érdekel engem egy konzervatív lap? Beperelem, mint a szart, könyörgöm a magyar címen része, mit merészeli, hogy itt izé szidja, mint a lovat. Uh-huh. Ezért jobb helyeken már másnap már mentek volna az emberek, hogy te ezt ugye beszélgessünk már egy kicsit négy szemközt itt hátul a sikátorban. Uh-huh. Amúgy vagy 800 szemközt. Az is érdekes, az is érdekes. Hogy itt rögtön a temetőben ne kell messze menni. Az is érdekes, hogy... hogy itt ugye egy héttel mielőtt a Magyar Gárda Egyetem megalakult volna, már fasiszták voltak, és most már egy héttelre rá eljutottak addig, hogy te, hát végül is azért, mert néptáncosnak öltöztek, még nem tűnnek SS-nek. Jó, akkor most mi találjunk ki? Kitalálták, hogy ők azért nyilasok, most már nyilasok, mert hogy karszalagjuk van. Én lemerem fogadni, hogy ezek a barmok összetévesztették a Magyar Gárdát a szintén ott megjelenő vendégként résztvevő nemzetőrséggel, amely egy nemzeti őrsereggel, ami tök másik szervezet, és igazából nagy média visszhangot. És mert esetleg Levente egyenruhában vannak. Mondok egy érdekeset. Van egy ilyen is a levélben, ez a szétküldött levélben, hogy a miniszterelnök erről tájékoztatta a Zsidó Világkongresszus és az Európai Zsidó Kongresszus vezetőit is, megerősítve, hogy számára továbbra is irányadó a kirekesztés és a gyűlöletkeltés minden formájában szembeni zéró tolerancia. A Zsidó Világkongresszusról, hát oké. Okay. A kirekesztés ellen állást foglal, pont azoknak mondja ezt, akik ugye olyat mondanak, egyik képviselők, magyar az alacsonyrendű faj, meg ugye látsz, a Naftali Prausz, meg hasonló arcok. Az a magyarországi zsidók világszövetsége volt. A Zsidó Világkongresszus, mondom, hogy mit mondott, 1947 tavaszán a kanadai zsidók 7. kongresszusán Nahum Goldman, a világkongresszus elnöke, a következőt mondta. A zsidók megkaphatták volna Ugandát, Madagaszkárt vagy más területeket, hogy megalapítsák országukat, de ők nem akartak más, csak Palesztinát. Nem azért, mert a holtenger elpárologtatásával 5 trillió dollár értékű ércet nyernének, nem is azért, mert Palesztina talaja 20-szor annyi nyersolajat tartalmaz, mint Észak- és Dél-Amerikai készletei együttesen, hanem azért, mert Palesztina Európa, Ázsia és Afrika találkozópontján fekszik. Azért, mert Palesztina képezi a világ igazi politikai hatalmi központját, és ez a világhatalom stratégiai centruma. Na, igen. Hát ő nekik úgy gondolta a magyar kormány, hogy szaladni kell jelenteni, hogy nem, jelentem, nem hagyjuk. Ugye? Ez képzeld a szovjetekkel. Érdekes, nem. Eddig a szovjetekhez szaladtak ugyanezek az arcok, most a zsidókhoz szaladtak ugyanezek az arcok. Magyar ember addig nem nyugoszik, amíg nem szaros a nyelve. Mire? Meg a rabja nem szopja, hogy mit tudom én? Ő a rabbit. Az nem, hát amúgy amikor a szovjetekét nyaltuk, tehát azért akkor se egy nagyon másik közösséget nyaltunk, mert ugye például az orosz forradalom, ami 150 tagjából, ha 15-20 volt orosz, a többi zsidó. Igen, 1917-ben, amikor a nagy októberi szocialista forradalom kb. 15 fővel győzött, akkor a New Yorki zsidók a Carnegie Hallban tartottak egy óriási nagy bankettet, ahol a rabbik külön hálát adtak a Istennek azért, hogy a világtörténelme jelentős eseményét főleg zsidók hajtották végre. De jó, lőtték az ember. Ahogy azt a Csepanelakos mondta, minden forradalom és háború mögött gyakorlatilag mi állunk. Egyébként Friedrich Wichtel könyve, Világszabadkőművesség, Világforradalom, Világköztársaság. Szintén ilyen kis betiltott móka. Aranyos dolog egyébként, ez a megtévesztés, amikor mondanak valamit, hogy az a náci, aztán ezeknek úgy viselkednek, azért tudni kell, hogy most így a forradalom ugye szóba került, hogy annak idején ők magukat bolseviknak nevezték, de ők voltak kevesebben. Igen. Bolsevik szó azt jelentett, hogy többség. Volt, volt a menselik a másik, valójában a menselikek voltak többen, bolsevik hát, kevesebben, akik nevezték. Igen, a fogalmak összezavarása. Igen, és ma ugyanez, hogy mi vagyunk a békés többség. Igen, 20 embert nem tudtunk összeszedni a rohadt tüntetésre, pedig eljött a köztársaság ilyen. Miket mondanak, ugye, töcsök velük a gyűlölet. Mi egyszerűen nem tudunk ennyien gyűlölködni, mint ezek itt hirtelen. Egy kérdés. Próbálunk. Náci rendezvényen mikor lincseltek meg utoljára? Még a top rendben sem akartam. Igen, a bohócuhásban. Kimentem a Vér és Becsületnek a tüntetésére 2005-ben, bohócuhába öltözve beálltam a nácik közé, akik nyíltan nácik. Tudom, mi volt, hogy ránéztek, bazd meg, és álltak ott tovább. És ez a durva, és pedig, láttuk... Pedig neki nem lenne nagyon nehéz. Nem lenne. Láttuk pedig nem volt a óriási rendőri részvétel, meg akár akkor még nem megfigyeltek. Utánodott meg téged, jakszél nyugdíjas. Ez egy nyugdíjasat anyázott engem, az mellékes. Az mindannyian a YouTube-on azt a videót, amikor Németországban az antifasiszták meg náci ellenesek fölvonultak, egy náci volt elég provokálni. Más kérdés, a náciknál ott volt a boltba bekészítve a 8 darab. Mentek, de ott is kiprovokált, hát már megint a nagy náci ellenesek. Nem, hát ott az történt, így aki a videót nem látta, hogy kitaláltak valami antifasiszta felvonulást, az a szokás, a sörös üvegválló hosszújú flanelinges hülye gyerekek, hogy hú, most antifák vagyunk, 50-en, menjünk oda a náci bolthoz, mert abban a városban volt egy bolt, ahol történetesen egy skinheadnek volt valami relikvia boltja, és éppen ott lógott vele két haveri. Oda mentek, elkezdtek anyázni, fenyegetőztek minden, nézték egy darabig őket az ajtóból, amikor az egyik egy kicsit talán nem olyat mondott, amit kéne, hogy fölkapták szépen a baseball ütőt, azt kimentek az 50 közé rendet rakni. De tudni kell, hogy nem bántották őket, ott álltak nem a rendőrök, akik egyből éles fegyvert rántottak, erre mondták ezt, hogy mi a probléma, gyere akkor te is. Igen, úgyhogy nem gyere lőjön, levazd meg. Aztán így elvezették így a... Jó, nem szépen, mert ez tényleg ez a segígérő homlokú szerencsétlen olyan árja szép gyerekek voltak. De tényleg ők semmit nem csináltak, hogy ültek a saját kis boltjukba, ami nyilván legálisan működött. Na mindegy, menjünk tovább, mert sose végzünk. A tavaly őszi, szeptemberi és októberi események nyomán politikai jellegű készülődés tapasztalható több évfordulós rendezvényre, azonban komoly atrocitásokra irányuló kezdeményezést nem tapasztalunk, mondta az egyik kereskedelmi rádióban Szilvánsi György, a polgári nemzetbiztonsági szolgálatokat irányító tárca nélküli miniszter. A miniszter kérdésre válaszolva úgy fogalmazott, az alkotmányos rend ellen törekvők ellehetetlenítéséhez szükséges eszközök alapvetően rendelkezésre állnak. Van gumilövedék. Tehát ezek szerint alapvetően minden adott ahhoz, hogy Gyurcsányt a Dunába folytsuk. Király! Igazából durva az, hogy ellehetetlenítésről beszélt. Tehát nem arról, hogy megakadályozzák az alkotmány megdöntésre irányuló akármilyen fegyveres kísérlet. Na, igen. Ellehetetlenítés, tehát mint a jó kis régi időkben B-listázás, meg kuráklista, meg ami tetszik, meg kipelengerezés a sajtóban, népellensége. Kitörő éberséggel elpársak. Még az Isten ezt pont csinálják is, én most terrorista vagyok éppen. Egyébként majd megint, hogy a komoly atrocitása... Ja, igen, Robin annyira gyanúsított társad, de őt nem gyanúsították meg terrorcselekménnyel. Állítólag, de... Mióta? Múltkor hívott fel az egyik ügyvédje. Hát ezt majd megkapja papíron, de akkor jó, hát akkor már többen is vagyunk terroristák. Tehát egy 49 éves törékeny nőről van szó. Egyébként komoly atrocitásról beszél itt ez a hír, mert most, hát igen, majd ők mozgósítják a kis bérkopaszokat, mint ahogy 23-án is, és akkor lesz atrocitás, lehet megint majd mutogatni. Uh-huh. Hát a tőzsdén majd jól jön. Kiprovokálták, miért mentek arra? Miért nem kezdünk annyira... a tőzsdézni? Tőzsdézni? És ez hogyan ide? Múltkor is nagy kassa volt állítólag belőle. Ez mondjuk jó, de kiknek volt nagy kassa, ugye? Akik tudták, akik csináltatták ezt az egészet. De hát azt mondjuk, hogy egyébként nekem az a szó nagyon nem tetszik, hogy ellehetetlenít. Nekem van ismerősöm, aki kint volt. Meg is verték a rendőrök, egyébként teljesen véletlenül keveredett oda, a testvére négy felfüggesztettet kapott, mert megpróbálta megvédeni a rendőröktől, a úriembert, akinek három helyen gerincsérve lett a rendőrök előállítása kapcsán. Nos, az ellehetetlenítés ott indult, hogy mindkettőjük ellen a eljárás indult, és több ilyen felkerülnek, nevezzük őket forradalmának, akár zavargónak. Nem ez a megoldás, ezt nem lehet csinálni. Nem lehet ezért ez súlyoság, ezt úgy hívják. Ez az ellehetetlenítés, szerintem erre gondolok. Igen, tehát, tehát akkor kell ilyen eszközhöz nyúlni, illetve akkor szoktak, ha törvényes lehetőség nincs. Tehát, hogyha ő nem csinál semmi törvénytelen, csak nem tetszik, amit csinál. Nem. Mert nem lehet más, mert ha ő valami törvénytelen csinált, akkor nyilvánvalóan megvannak erre törvényes eszközök. Tehát más nem mondjak, ha lopott, akkor megvan a BTK, hogy lopásért 1-től 5 évig. Vár egy picit. Ha könnyebb, hogy mondjam, a könnyebb viszonyítani és határvonalat húzni, hogy most ez lopott és ezért viszik el. Az ellehetetlenítésnek az a iszonyatos ilyen pszichikai nyomása, hogy ettől az emberek jobban félnek, mert ilyen alattomos, és ettől a környezete is félni fog. Tehát egyszer nem, hogy egy embert tartóztattak, és többi, hát ez elhatároló tőle, mert bűnöző. Nem tud tőle elhatárolózó. Ő elvitték engem, nem. Igen, tehát nem tud elhatárolódni tőle, mert nem érzi rajta, hogy az bűnös lenne, viszont ellehetetlenítés folytán, viszont érintve érzi magát, mert bármikor rákerülhet a sor. Hát 1984 megint csak egy kicsit befigyel. 56, meg ilyenek, na mindig. Mint, szó szerint is, és irodalmi. Sok időt elbeszélgettünk. Ami nekem még itt nagyon tetszik, ez hogy is mondta, a miniszter ugyanakkor azt mondta, az NDH akkor működik jól, ha senki nem tud róla, hogy mit csinál, nem érzékeli a tevékenységét. Hát akkor ők valamit nagyon elpásszhattak. Erről az jut eszembe, hogy Egyesült Államokban fölveszed a telefont, fölhívod a CIA-t, mert tudod a számát, és én napot kívánok titkos szolgálat, mit szeretne tudni. Jó, nem fogják az orrodra kötni a titkos dokumentumokat, de alapvetően ez nem titok, hogy van és működik. Próbáld meg ezt nálunk. Na igen. Na nálunk az működik, hogy ha ülsz otthon, akkor egyszer csak szépen befigyel így a puska mikrofon célzó fénye így a ablakon. Ez veled volt. Ja, igen. Ja, meg, de bekapcsolva van... hagyta a barom a célzó fényt. Ugye? Ja, amúgy nem csak ilyenek voltak, tehát volt ilyen, hogy gond nélkül odamászott így a kerítéshez a fazon, és így elkezdett így lámpával így bevilágítani, hogy hát ha jobban lát valamit, amikor meg meglátott, hogy megyek az ablakhoz, akkor meg elpucolt a picsába. De a másik, ami ilyen nagyon érdekes volt, az az, hogy alapvetően most tehát tényleg egy ilyen apróság, ha én rólam tudja valaki, hogy mindig mikor megyek haza este hajnalban, mikor megyek ki éjjel-nappaliba, ilyesmik, tehát akkor vehetné magának azt a fáradtságot, hogy legalább nem mindig ugyanott parkol, nem mindig ugyanazt a tetves újságot olvassa, és mondjuk vesz egy legalább egy aznapi újságot, és nem a két héttel ezelőtti. Tehát, jó, tehát veszem őt egy szintén rendőr barátom. Ja, és nem jár mindig a Népszabadságot, tehát annyira unalmas. De tényleg, ugyanaz a fehér Audi, ugyanaz a semmi ezért, gyönyörű szépen le van mosva minden, ugyanaz a fazon. Te Robin, az egyik ilyet, az mint a pofá lőtted volna a gázpisztolyal, már emlékszem, mert nagyon követett. Jó. Mert ilyen, neked nem kell tudni, hogy a titkos rendőr. Nem, jó, volt nem, ilyen, vagy elhatárolódsz? Ilyen nincs. Hát, nem, hát. Jó, de mondom, erről az jut eszembe, hogy rendőr. Tudod, ahogy azt anno Sztálin is megmondta, vagy Lenin, már nem is tudom, a múltat végképp el kell törölni, de... Tehát, az internacionáléban van. Vagy nem tudom. Na, szóval lényeg, hogy a rendőr ismerősöm szintén ugye valami nemzetbiztonsági átvilágításon ment keresztül, csak azt nem mondták neki, hogy ez azzal jár, hogy őt meg is figyelik. És az anyja szólt neki, hogy figyelj, ül kinn egy ember egy fehér Opelbe, és állandóan fényképezgeti a házat, hogy menj már, mondd meg neki, hogy tűnjön a francba, mégiscsak te vagy a rendőr. Hát ő így lement, meg gondolt, hogy valami betörő ott előkészíti a balhét, és akkor meglátta az ügyvéd, hogy közeledik a kocsihoz, aki hirtelen nem tudott mit kitalálni, így maga elé kapta így az arca elé egy dossziét, ami ott hevert mellette, mintha olvasna, most erre az ott hív, hogy belügyminisztérium, és történetesen fejjel lefelé tartotta, ő meg így bekopogott neki, és mondta, hogy figyelj, most akkor menj és hozzá ide valakit, aki még nincs dekonspirálva. Haladjunk. Nagyon sok időt elbeszéltünk, hogy kiesett nekem fontos hír. Sajnos nem tudunk az a plakát kiállításról beszélni. De nem is érdemes róla. Nem érdemes. Na mindegy, igen. Nézzetek meg, azt röhögjetek. Tömörre. Nézzetek, és sok zsidó csinált magának zsidóságot. És van horrorkeresztes plakát, és egyébként az a legviccesebb. Az az egyetlen jó. Annyit talán az arc plakát kiállítása, hogy a Geszti Péter média herének a nagy csodálatos szarja. Létezik most egy másik pályázat, aminek a címe Rearc. Így van. Egy ellenpályázat, mert elegük van már ebből a média diktatúrából, ebből a poén diktatúrából, hogy a Geszti mondja meg, hogy mi a humoros és mi nem. Egyébként hihetetlenül szellemes és találó plakátokat kicenzúráztak az arc plakát kiállításról idén is. Meg az, ami nem tetszett a Nike-nak. Ami nem tetszett a Nike-nak, ugye? De ami nem tetszett a Dembskinek, aki a Geszti haverja, például a kombinóról szóló poénkodások, azok így repültek. Na, menjünk tovább. Svájc legnagyobb pártja az antirasszista szervezetek szerint természetesen a náci korszakot idéző módszerekkel kíván rendet tenni az országban, vagy természetesen a náci korszakot idéző nem derül ki. Javaslatuk értelmében deportálnák azokat a bevándorlókat, akiknek hozzátartozói valamilyen bűncselekményt követtek el. Úgy gondoljuk, hogy a szülők felelősek gyermekeik neveléséért. Ha ebben kudarcot vallanak, vállalniuk kell a következményeket, mondta az AP hírügynökségnek Ueli Maurer, a svájci néppárt vezetője. Terveik szerint egész családokat kitoloncolnának az országból, amennyiben egy családtagot például erőszakos bűncselekmény vagy kábítószerrel való visszaélés miatt elítélnek. A párt szerint a svájciakkal összehasonlítva négyszer nagyobb az esélye annak, hogy az ország lakosságának 20%-át kitevő bevándorlók bűncselekményeket követnek el. Hát nálunk, nálunk vezetnék be. Nálunk ezt nem fogják bevezetni. Mert nem tudom, hova tennénk ennyi cigányt. Szóval, ez a svájci cigányozás. De itt is van egy érdekes, tehát azt mondja, hogy a párt szerint az ország lakosságának 20%-át kitevő bevándorlók, mert már Svájcban is ennyi bevándorló van, ez a durva, tehát Svájcban nagyon nehéz bejutni, és azt mondja, hogy négyszer nagyobb az esélye annak, hogy ők bűncselekményeket követnek el. Ezek szerint azt jelenti, hogy egy kis részfelül reprezentáltak a bűnözésbe ezek a kedves bevándorlók. Rasszista. Igen, de ezt nyugodtan mondjad, már mondták. Hát itt ugye mondogatták pró és kontra, hogy ez így náci, meg úgy náci, meg mit mondanának. A párt szerint, ez egyébként a svájcerise Volkspartei, egy jobboldali párt, ő szerintük, ugye hogy ez a bűncselekmény arány ez így alakul, ezt már 2004-ben is egy nagyon sikeres kampányt folytattak. A plakátjukon egy fekete kéz nyúlt egy ilyen svájci útlevelekkel teli edény felé. És a lakos, csinálnak egy felmérés, hogy ön mire asszociál ebből a plakátból, és akkor várták a vények, hogy anátikra. Nem, a svájciakat nem mosták ki megfelelően az agyukat. Ők valamiért a fekete drogdílerekre asszociáltak ebből. Milyen érdekes. De furi. Igen, hát ez valóban ilyen van. Nem sztereotíp módon gondolkodnak egyébként. Marra, hogy ez a hír, ez ilyen nagy öngól, hogy ez a természetesen a náci korszak. Tehát rosszat csak a nácik csináltak. Hát ha belegondolok abban, hogy ha most egy kicsit kiforgatom ezt a hírt, hogy a náci korszakos, hogy a nácik ugye a zsidókat deportáltak. És ugye most ha arra hasonlítják, akkor, és ugye a svájciak ugye a bűnözőket deportálnák, akkor a megfeleltetés alapján akkor a nácik a zsidókkal azért bűnözők voltak. Azzal van bajuk, tehát itt a náci Sippenhaftot próbálják ugye előszedni, tehát ott volt ez a náciknál ez a törvény, hogyha valaki visszaeső bűnöző volt, meg ilyen olyan okokból, mit tudom én, fajilag nem megfelelő, akkor az egész családját elvitték, meg kitelepítették. De ugyanezt csináltak Sztálinék, Rákosiék, Maurék korban a szomszédot is elvitték, hogyha csináltál valamit, tehát ennyire durván ment. Amúgyiakban, ha ezek itt nagyon szeretnének ennyire nácizni, meg ilyesmik, ugyanez a törvény. Nem tudom, hogy törvényileg le van-e írva, de működő joggyakorlat. Egyetlen egy helyet tudok, ahol tényleg így van, és mindenki tudja, hogy igen, így van. És ez egy kommunista ország, úgy hívják, hogy Észak-Korea. És nem is kicsit. Nem tudom, tehát akkora lágerek működnek náluk, hogy az nem igaz. Lehet, hogy vele jár a haladó esznékkel. Ezt már megbeszéltük, hogy az egyszerűen élők, meg a többet nem föl kell világosítani őket a modern eszmékről. Mit náciznak? Az tény, hogy én azt mondom, hogy szerintem egy kicsit azért túlzás így azt mondani, hogy ha az apád anyád ezt csinálta, akkor te is ez, meg ez. Nem, ők inkább fölfele gondolkodnak, tehát nem az apád miatt a gyerek felelős szerintem, hanem a gyerek miatt valamennyire a szülő. Valamennyire ez igaz, hogy ennyire komoly. Ez azt mutatja, hogy ennyire komoly a probléma, hogy már ehhez nyúlnának. Pár adással ezelőtt mi beszéltünk. És ez Svájc, ahova nem lehet csak úgy bevándorolni. Beszéltünk a multikulti veszélyeiről, egy Népszabadságban megjelent cikk kapcsán, amely tanulmányra hivatkozott, hát ez itt egy élő bizonyíték. Egyébként az az érdekes, hogy a svájciak többségének ez az ötlet tetszik. Uh-huh. Na hát, tetszik nekik egy nácinak nevezett párt, mert nem mosták ki az agyukat, lenáciznak valamit, ők akkor nem utálják, csak végig gondolják, hogy ez jó, és ha jó, azt mondasz rá, amit akarsz, elfogadják. Van egy nagyon hasonló helyzet Amerikában, egy talán texasi körzetben, de az a lényeg, hogy valamilyen ilyen country-s övezet, ahol van egy Joe Arpaio nevű sheriff. És az az érdekesség ennek az úriembernek, hogy a furcsa amerikai jogkultúra miatt a sheriff az gyakorlatilag mindenható. Ott azt csinál, amit akar, és ő kijelentette, hogy jó, akkor zéró tolerancia. Nem a kábítószer, ez az a minden bűncselekménye szemben. Gyorsan hajtasz, rossz helyre parkolsz. Börtön. 3-4 nap, majd közmunka mindenki előtt. Ott átmész a helyiségre, már ott elmeheted a rendelet, hogy mi a fenét akarsz. Ő konkrétan 4 évente a választásoknál tankkal megy körbe, és ő azt mondja, hogy hello. mindig megválasztják. Mindig. Egy olyan Arizonára emlékszem, egy olyan körzetben, ahol 51% döntött úgy, hogy a melegek házasságának törvényt ne töröljék el. Tehát itt nem homofóbokról van szó, vagy bármilyen lemaradott szellemiségről a liberálisok szemében, hanem konkrétan emberek, akik biztonságban akarnak élni. Árpályó elérte azt, hogy mindenkinek van fegyvere, ez aranyjogon jár, illetve a tinédzserek kalasnyikó vagy uzival járnak lőgyakorlatra. Ez annyira. Na tessék, felejtettem, jó mondját te. Ja, egyébként a terrorházában voltam pár éve és megnéztem, ott, ha már egy kicsit előkerültek a nácik, ott a kommunisták, most nem tudom szó szerint idézni, nem jegyeztem fel ezt a mondatot az egyik ajtó fölött. De igaz, volt a mondásnak a lényege, hogy elvtársak, azok tanuljunk a náciktól, mert ők hatékonyak voltak, tehát a módszereikben. Hát egyébként a németektől lett is volna mit tanulni, apám mesélte, kim volt halifogságban, és kivezényelték őket aratni, már télen, térdig érő hóba. Aratták aratni. Hát, akkor kellett szerintük, de aratták, elvtársak ugye nyomni kell, ugye a tervet teljesíteni kell, le kell aratni. Apámék le is aratták, az, hogy hány ember áldozatba került, azt most hagyjuk. Kilitték az állomásra, majd az egész fölprizmázott nagy kupac gabona tavasza ott csirázott ki, mert a szállítást meg elfelejtették megszervezni. Gratulálunk. Most pedig zenéljünk egy kicsit, ez lesz az utolsó zenei blokk a mai adásban. Most egy olyan dalt fogunk bejátszani, mely dalra a barátunk szaksajtó is felfigyelt. A Bosszú Népe. Thank you. szatán. És aki gyűlöl majd érte, a világon eddig egyedül Dubajban létező 200 ezer négyzetméteres kínai áruelosztó központ alapításáról határoztak Pekingben, a Magyar-Kínai Gazdasági Fórumon, amelyen részt vett Gyurcsány Ferenc és Kóka János is. Gyurcsány Ferenc miniszterelnök egyebek közt az infrastruktúrális fejlesztésekben való részvételre bíztatta az ebben az iparágban érdekelt kínai vállalatokat. Mint hangoztatta, Magyarország a következő években a méreteihez képest nagyon jelentős beruházási, befektetési programot hajt végre. Egész régiónkban legfejlettebb közlekedési infrastruktúránkat fejlesztjük még tovább, annak érdekében, hogy sokak így Kína számára is Magyarország lehessen a hídfőállás az Európai Unióhoz, mondta. Hanyat ne vágjon magam, kórház épül? Hát mi az a nagy, ezt magyarázd meg nekem, valaki ez a nagy egymásra borulás Kína meg közt. Na most... Ugye nem az ők is kommunisták, mert ez biztos nem oka. Tényleg mi lett ez hirtelen? Finom a rizsük. De ez a Hankok botrány után azért pont óvatosabb. Jó kérdés, hogy ez mennyire lehet elhalasztani. De volt egy előző hír, amelyik ugye írtam, hogy engem Kínára emlékeztetett valami szinten az a megjegyzés ott az egyik ilyen, hogy hogyan szorítsák vissza itt a véleményszabadságot. Na most... Gyurcsánynak volt egy kijelentése, hogy itt micsoda beruházások lesznek. Kint viszont nyilatkozott a China Organ, olvastam, hogy ott meg azt mondta, ott úgy azt hangzott el, hogy már vannak komoly infrastruktúrával rendelkezik Magyarország. De várjál! De most ez már az eleve egy kicsit furcsa, hogy ellentmond önmagának. Lehet, hogy gumilövedéket gyártanak. Lehet, de azt mondja, a Gyurcsány ugye leborult a kínaiak előtt, azt mondja, a kínai gazdaság erős növekedése az elmúlt 20-30 évben arról győzött meg, hogy a 21. század kínai évszázada lesz. Kína jó példát mutat Magyarországnak, mondta Gyurcsány, és ezt a China Organ jelent meg. Na most megszállásával? Az internet cenzúra. Igaz. Én annyit jutott eszembe, hogy emberjogilag... Nem, biztos arra gondolt, hogy porcelán, meg puskapor, meg... Na most várj egy picit, mert ugye volt a Tiananmen tér, ugye emlékszünk a ottani balhéra, ugye pár embert eltapost a tankkal. Nálunk van egy Kossuth tér, de oda mi megyünk tankkal. Hát remélem, hogy előbb, és nincs eltapasztunk. Másik érdekesség, hogy Kína nagyvárosokban Magyarország fesztivál lesz 2007. szeptember és 2008. április között, a Gyurcsány részt fog venni a megnyitón. Na most állítólag az a célja, hogy a magyarokat hogy közel hozza a kínai emberhez a magyar kultúrát, meg ugye a magyarokat, hogy kiketek egyáltalán ott az Európában. Annyira legközel hoznak. Nem lehetne, hogy egyszerűen hozzanak ide semmit? Na most igen, a másik fele meg. Na most ez a Chinese Brand Trade Center nevezetű akármi, ezt nem tudta megegyezni azt, hogy kéne ezt leírni, ezt a CBTC-t, hogy mi ez. Mert valaki azt mondja, csak China Brand Trade Centernek mondja, tehát csak Kína márka kereskedelmi központ, vagy pedig kínai, mi tök mindegy. Na most ez olyan gagyiraktár, de igen. Na most az amerikai robbanó töltőtől dobtak le, a kínaiak azok robbanó vasalót hoznak. Valószínűleg. Bár de mennyivel a robbanó töltőtől le kellett gyártani pénzbe, hogy ezt meg még megveszik. Lehet, hogy ez eredeti magyar TDC valami újabb variáns. Bár egyébként érdekes, hogy mi folyik itt a háttérben, mert általában az első fél évben idén a kereskedelem kitette a 2,57 milliárd dollárt. Ez egy évvel 47,7%-os növekedés. Tehát Magyarország és Kína között? Igen. Na most ez jó kérdés, hogy ez milyen irányba. Tehát most nálunk arra panaszkodtak emberek, kereskedők, iparosok, tehát akik termelnek is mondjuk valamit például, hogy a kínai dömpingáru megöli a hazai gazdaságot. Erre idehoz ez a balfasz Gyurcsány egy beengedi úgy a kínaiakat, hogy gyertek ide azonnal. Ajaj, de azt tudod, hogy még támogatást is kapnak támogatást? A kínaiak. Ez hihetetlen, olyan magyar ellenes cselekmény. És most jön a nagy ilyen halacska, hogy 1200 munkahely fog ezzel létrehozni. Az, hogy hány tízezer munkahely szűnt meg emiatt. De ezt értik meg, de szerintek, hogy az 1200 az nem mindig magyar állampolgár. Mert nagyon sokan jönnek be a határon túlról, és nem határon túl magyarok, hanem szlovákok, románok, stb. Mert hogy olcsóbb őket őket itt foglalkoztatni. Tehát ez nem feltétlenül magyar munka. A másik még a hírben az, hogy a kiváló... A nemzet fogalma elavult egyébként, és ha nem hiszed, akkor előbb-utóbb rá is lőni fognak a Kossuth téren. Bár egy ilyen kölcsönös gazdasági segítség lesz, ugyanis át a magyar ipari parknak megfelelően akármi lesz ott Zsengyánban. Na most, jó kérdés, igen, csak... Valószínűleg ez az ipari parkban ott a itteni elvtársak lehetnek. Akárki nem mehet ki oda boltot nyitni, le merem fogadni. De az másik, ami a kínaiak és kínai árok, azt tudni kell, hogy ugye nálunk is eléggé a fogyasztóvédőknek a kedvenc témája. A kínai ismerjük, nem az, hogy erre műsorodat kéne pazlálni. A világon 80%-a az import áruknak, kínai a játékoknak, és ugye mostani hírek is. És nem csak játék, minden más. Gyakorlatilag most panaszkodtunk, ugye, és felháborodtunk azon, hogy mekkora csecsemő halandóság, de például a mérgező gyerekpizsama. Na most a formaldehid... Nem kell megenni. Na jó, de a bőrön keresztül felszívódik. Nem kell ráadni. Formaldehid 900-szoros a megengedetni, a 900-szoros. Nem kell megengedni, vagy mit tudom, nem kell megvenni. Jó, megnyilatkozott a témében valamilyen kínai főgyárvezető, hogy hát áron, hát majd jó le, hát sok ócsó, és kevint rá, és akkor az jó. Hát kurva anyá. Tényleg, hát nem veszik észre nekem a kommunista elnézésre beleszólók, a kommunista töri tanárom mondta, jött be a kínai pólójában, össze-vissza állt, nagyobb volt, csúnya volt, összemosta, kijött, szétment, ilyen te tudsz kezelni, de nem jött rá a hülye, hogy az azért olcsó, mert olyan olajokkal színezik, amitől olyan bőrrákod lesz, hogy megdög lesz. És akkor vehetnéd a normális pólókat, nem drágák a pólók. A tomcatpolo.hu-ról. Ezt mi most pont tudjuk egyébként, hogy tényleg nem drágábbak ezek a pólók. Hát 1000-1200 forintért meg lehet ezeket is kapni, és, ezeket ökoszázas minősítéssel, és ez most tényleg nem bújtatott reklám, ökoszázas minősítéssel, olyan olajjal, és köszönjük a tomcatpolo támogatását, olyan olajjal színezik, amit nem lesz bajod. Nem jönnek rá az emberek, hogy a 20 forinttal olcsóbb az meg, sokkal drágább lesz a kezelés, hogy ezután meg az élet. Mikor mennyibe kerül most nálunk egy kínai cucc, hogy ilyen szokóccó, akkor gondoljunk bele, hogy ott egy bazi nagy ország, nem úgy van, hogy most itt bőszmen adják, tehát gyakorlatilag mondják, hogy mindenféle ellenőrizetlen termék jön be. Hányféle gyárból innen-onnan szednek össze cuccokat és hoznak be, hát például kómát okozó folkrém. Tehát nem az, hogy megmosod a fogadat és virult tőle a fejet, hogy megmosod és fajnodat. Bár, hogy egyébként terroristák vagy. Ez kurva jó. De tudom, mint eszembe erről, hogy magyar rendszerváltásnak is az egyik tapasztalata, de ezt bárhol a világon elmondják, hogy minden rendszerváltás az eredeti tőkefelhalmozásnak a korszaka, a korrupciónak a meleg ágya. És Kínában most épp ez a korszak folyik. Nem pont onnan kéne. Sem beengedjük. De ezek egymásra gondolnak. És jól vele a maffia is. Már itt van, tehát nagyon kemény kínai maffia van Magyarországon, de elmondhatom, hogy a börtönökben, a cigányok után kínaiak vannak a legtöbben. Hát ezt egyetlen egy... személyesen. Igen, ezt láttam személyesen, de egyetlen nagy különbség azért van. Jelenleg, azt nem tudjuk, ez változtatnak-e rajta, a kínaiak kurva nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy ne zavarják a magyarokat. Tehát a kínaiak egymás között olyan leszámolások mennek, hogy a móri gyilkossághoz képest kutyafasza, családírtások, házak felrobbantása, nem nagyon hallasz róla. Ez a triádoknak amúgy egy nagyon súlyos szabálya. Igen. Hogy a fú, nem is emlékszem már rá, hogy milyen kész törvényének hívják, valami jáde, vagy nem tudom, valami ilyesmi kész törvénye, az a lényege, hogy a triádok nem léphetnek kapcsolatba nem triád szervezetekkel, mert ezzel megfertőzik a triádot. Így van. Ha róluk megtudják, hogy ők miket csinálnak, azzal saját maguknak ártanak. Igen, félre értsük, nem minket védenek magukat ezzel. Tök mindegy, hogyha egy család így ki is hal, nem kérhet külső segítséget, mert nem a külső embereknek a feladata, hogy ezt megoldják, hanem az ő saját kurva kötelessége, hogy megdögöljön adott esetben, mert a rendszerért meg kell dögölni adott esetben. Ez kínai hozzáállás. Egyébként mi is visztünk ám Kínába, tehát nem csak ők hoznak, a gömböcöt. Láttál? A gömböc. Roppant. Igen, én is ezt kérdeztem, hogy mi van. Ezt Gyurcsány Ferenc így hangsúlyozta állítólag, hogy gömböc. És akkor a kínai tolmács így nézett, hogy mi az anyádban. Itt van a gömböc. És akkor gömböc, így mondja a szerencsétlen tolmásnak, és mondja, hogy jó, magyarul értem, de mi az? És így megmutatta a gömböcöt. Na most a gömböc az egy ilyen kicsit segberúgott gömbformát, tessék elképzelni, egy műgyantából öntött cucc, egy ilyen tárgy. Segberúgott, nem sebedugott? Nem, azért ott még nem tartunk. Lehet majd, tényleg oda ki kéne őket vinni, és nem lenne gond. Szóval ilyen furcsa, ilyen kicsit gömbszerű, kicsit ilyen meglapított, mit tudom én, egy ilyen idom, műgyantából, aminek az a lényeg, hogy ez egy ilyen matematikai forma, ezt most találta föl valami magyar matematikus, kapott is érte köztársaság lovagkeresztjét, bocsánat, hogy nem tudom a nevét. Ez a roppant hasznos találmánynak az az érdekessége, hogy csak egy egyensúlyi, és nem értek a matekhoz, látod, tehát csak egyensúlyi pont, egy egyensúlyi pontja van neki, és az a lényeg, hogyha így leteszed, akkor elkezd össze-vissza gurulni a saját súlyától. Mert hogy úgy van kialakítva. És így gurul. Mert az tudod, miért gurul? Persze, a fazán megint elgurult. Jó, mint a jó, de most ezt tettük neki. Nem, ezt elvitte a Gyurcsány megmutatni, hogy mert a Magyarország akkora ország, hogy mi ilyet is tudunk. És hogy tudod, ránéznek a kínaiak, akik épp most készülnek a holdra szállni, és így ne basz. Hát gyártanak egy csomót. Ez abba hagyja ezt a mozgó nem. Nem. Mert soha nem kerül nyugalomba. Fantasztikus tényleg, csak ez mire jó. Ez olyan, mint nálunk az antikapisztás. Hát előbb-utóbb megáll, hogy a pont beletalál a nyugalmi pontjába, elvileg, nem értek hozzá, azt mondom, hogy a matematikus számára. Szóval a mozgás energiát, de még valami kis összefüggés. Ugye most Gyurcsány puszi-puszi kínaiakkal. Hát addig ne jöjjön haza, mindegyik 6 milliárdot, nem puszült, addig jó lenne nekünk. Na, ugye tudjuk azt, hogy Gyurcsány bácsi nem először megy szembe az EU-val, mert ugye most itt EU-s területre akar ilyen központot, ugye az EU nem tud már mit csinálni a gazdaságával, most behoz a kínait, ugye emlékszünk a kék áramlat gázvezeték és ugye a Nabucco bunyó, na most ott már te kihúzta a gyufát, hogy mikor azt mondta az EU, hogy kis összevont a szemöldökét, hogy most ezt így hogy. Hát most óvatosabb. Na jó, de... Most csak a saját országát cseszi szét. Hát, de igen, szóval most ez ilyen öngyilkos kommandó. Ehhez képest... Én imádom a kínai kaját, viszont igen. Azt is hozzámondom, hogy azzal, hogy valamennyivel olcsóbban veszünk meg egy kínai árut, nem jövünk ki olcsóbban hosszú távon, hiszen a magyar gazdaságot romboljuk minden, amiatt lesz drága. Aztól, hogy a kínai gasztronómiát szeret, és ők azt az romboljuk. De a kínai gagyit, és nem csak gagyiban egyébként Kínából, de hozzánk az jut el, hát azt annyira ne. De gondoljunk, hogy mennyire nyúlnak bele valami, de... Tök jó. De hogy a kínai, hogy mire romboljuk itt a gazdaságot, ez ehhez képest a gáztámadás nulladik, mert ugye kicsit megint visszatérek a kedvenc kínai áruimhoz, hogy idén 71 árut tiltottak be eddig kínait. De most nem visszavontak, meg ezért betiltották. Azt mondja, olyan cuccokat, hogy kiesik a mágnes a babából, a gyerek lenyeli össze a gyomrába a mágnes, puf, meghal. Partledik ólommal szennyeznek, tehát ólomkötény van a gyereken gyakorlatilag. Hát, na most ciki, az eljárás, ugye most tudjuk azt is, hogy a tavaly voltak botrányok az élelmiszeriparban, tehát ugye az átszintkézett. Tavaly, tehát még idén is. Amúgy nincsenek, pont tavaly volt, egy jól volt. Mindegy, szóval meg most is vannak. Egy gyönyörűség, tényleg ezt ma olvastam, és én tényleg tehát leszakadt a pofám, de tényleg, tehát ilyen szemenszerek hazugságot, ilyen patkány zsidóságot. Ez kínai a szóval, most kínai ez nem kellett volna. De tényleg, tehát élelmiszer és minőség ellenőrzés, meg minden. A rohadt tetves bunkói képesek belehazudni a pofánkba azt, hogy nem lesz tőle semmi bajod, a dioxin nem halmozódik föl a szervezetedben. Ja, mindenhol leírják, hogy ez az a lényeges momentuma, amit tényleg azt mondja, hogy basszus kulcs. De mindegy, ha ezt azért nem kellett volna. Így van. És a lelkiismeret hangja. Több 10 000 tonna, vagy nem tudom. De a hír annyi, amit Big fel akar olvasni, hogy most derült ki, hogy amikor most ment, már mi is foglalkoztunk róla, egy guargumi dioxinnal szennyezve, simpánizé harci méreg, de semmi probléma, és most derült ki, hogy hát bizony egy pár ezer tonnát megetettek a magyarokkal. Valamilyen cukorbetegeknek szóló, vagy inkább nekik való ételekbe került. Hát ez úgy van, persze. Megmondta már Hitler is, hogy ugye az életképtelneket ki kell pusztítani. Most jó kérdés, hogy az EU-ba ugye jönnek azért be ilyen cuccok még Kínából, és olyan 1000 riasztás per év az átlag. Nálunk ez kevesebb, ugye, mert ugye itt még nem vagyunk piac. Gondoljunk el, hogy kínai piacot nézzük, de nem vagyunk annyira piac, most akkor leszünk, és az a baj az egészben, hogy most jó, bejött a selejtcuc, de hetekig tart, míg a polcokról leveszik, mert emberek jelentik ugye a fogyasztóvédelemnek, és annak a fogyasztóvédelemnek, amit én mondom, a mostanság gyakori élelmiszer botrányok kapcsán, folyamányaként, melléke, nem tudom, szétvertek. Akkor ezentúl annyi fog változni, hogy nem a Józsi fog beleszarni a Tibi szalon cukorba, hanem a Xinging Chongqing a Bünchünging gyárban az opera. És másik igen. Az, hogy nem csak nálunk van ilyen probléma, a Mattel, világ legnagyobb játékgyártó cége, 750 000 Kínában készült játékot volt kénytelen visszavonni. Csak hogy hirtelen, mert mérgező volt, mert szétesett, meg szar volt. Tehát gyakorlatilag kimennek oda, hogy olcsón gyártassanak, és utána úgy megszívják, és utána ott, ha nem akarnak óriási botrányt, és nem akarnak az emberek ott géppuskával jöjjék hallomra ott a cégvezetést, kénytelen visszavonni. Amúgy tényleg ez így a Mattel részéről, tehát egy ekkora érvágást egy cégnek, ráadásul pont úgy ugye, hogy a mostani egyik mozifilmjükhöz pont így gyártottak egy tonna bábút, de érdekel. Még csak egy tonnát. Igen. Ilyen 30-40 hajóra komány. Egyszer az, hogy egy ország hogy tudja magának megengedni azt, hogy kiengedem a határon. De tényleg, tehát ha azt mondom, hogy igen, én ebből akarok megélni, van egy minőségi megrendelőm, és legalább akkor is törekedtek volna arra, hogy basszus, legalább ennek ne, mert akkor még most is ott lenne az, hogy jó, gyártunk szarpólót, de nézd meg ezt, milyen kurva jó. És ehhez mi van? A zárásaként a hírnek, csak hogyha már így, hogy mi történik akkor, hogyha kiderül, hogy valami marha rossz neked, hogy ezt ne add a gyereknek, ne add senkinek. Magyar Nemzet szerdai száma. Véletlenül vettem észre, a apró hirdetések között közlemény, apró betű. Figyelem, ez a vastag, a többi nem, az Európa 5 Kertcentrum Kft., mondjuk be a nevüket, a Magic Growing Pet dinótojás cikkét a magyar fogyasztóvédelmi előírások nem megfelelősége miatt a forgalomból kivonja és visszahívja. A Kft. Az árut bontatlan csomagolásban számla ellenében visszavásárolja. Az esetleges kellemetlenségekért elnézést kérünk. Azért benne, hogy valaki bevigyen egy olyan dinótojást, amit nem is ők gyártottak. Nem az, már használ dinótojást, miről kiderült össze. Igen, tehát ez a dinótojás. Tegyem el a dinótojást, és majd most vegyem meg a gyereknek, mert hogyha 4-5 év múlva vagy 10 év múlva nem derül ki, akkor adhatom neki. Hát nyilván hazaviszem, kibontom, adom a kezébe, tessék, rágj, és hát bocs, rossz. Jó, hát gyerekkoromban emlékszem, hogy egyszer egy kinder tojással mentünk vissza reklamálni anyuval, mert így a bennelevő autónak két bal oldala volt jobb meg egy se, és akkor közölték velünk, hogy ez oldal a komcsi autó. Igen, és azt így nem akarták visszavenni, mert mondták, hogy csak úgy egybe. De hát, hogy csak így meg minden legyen, vagy és akkor bármilyen. Vigyél magadnak otthon a röntgent. Ja, kicsit még tallóztam a fogyasztóvédelmi oldalán, és akkor találtam ilyen érdekes, ilyen rázó, meg kigyulladó vasaló, vagy hőlágyoló, de azt, hogy fázisceruza, Made in China, ugye fázisceruza, és áramütés veszély. Tehát gyakorlatilag semmivel kiadta az ember a pénzt, érte, amit nem az a baj, ezt egy próbetétte meg tudom csinálni. De használja a román fázisceruzát, azt tudod milyen? Ugye volt egy katonatársam, aki dolgozott. Egy vonárom szünet? Nem. A srác az ilyen erdeiből jött magyarokkal dolgozott együtt, és hát így elkezdtek dolgozgatni, és így fázisceruzát, és nézték, hogy ez mi az? Mondja, fázisceruzát, hogy ilyet még nem látta, hát villanyszerelő vagy, hát mi? És nem is tanultak erről Romániába, következőképp tanulják ők, hogy így lóg a drót, és így a kézfejeddel csapjál rá. Azért nem a tenyereddel, mert akkor is, hogyha ráz, akkor rámarkolsz. És ugye megcsap, akkor van benne áram. És Frankon így tanulták, hogy na most, ez csak ilyen kis kitérő. Menjünk már tovább a következő hírem, mert sose végzünk. Várj, hogy ne tudsz poén? Nem, várj, poén. Poén, kapcsolós poén. Kösz. Bátyám az energetikus volt, és gondmávakban dolgozott, és hát ott, hogy most a fázisterhoza volt a műsoron, hát elmérizték az egyes ilyen elosztó állomásoknál a biztosítékokat, hogy leoldanak-e megfelelő áramerősségnél. Ezt egy toló ellenállással végezték volna, ha nem lettek volna lusták. Lusták volt, ha nem cipelték a nehéz vasakat, meg mindenféle szerkezeteket. Vittek egy betöltes üveget, meg két szár drótot az egy végükön egy-egy anyával, amit betettek a üvegbe, majd belepisültek az üvegbe, és az üveg, a vizeletvezető áramot a két csavak közelítve egymáshoz ellehetettek azt a 80 ampert, aminél le kellett oldani a biztosítéknak. Na ja, és itták a sört, hogy legyen elég matéria hozzá, most egyik az túl sokat nyakalt, és nagyon sietett. Gyorsan követelt, hogy rakják ott már össze, mert összehúgyozza magát, összeadták, bekötötték, ezért elhúgyzott. Nem volt összeható. Na, utolsó hírünk. Miközben a honvédség létszámához képest a legtöbb katonát tartjuk fegyverben külföldi missziókban, a többi NATO tagállamhoz viszonyítva, jövőre Izland szintjére csökken a magyar védelmi költségvetés. A NATO ezért minden eddiginél súlyosabb kritikát fogalmazhat meg hazánkkal szemben, áll egy felső szintű katonai szakértői jelentésben. A fejlesztések alacsony szintje jelentős biztonsági kockázatot jelent, de azt is eredményezi, hogy Magyarország gyengén felszerelt erőket küld a missziókba. A missziók fenntartása és ellátása miatt viszont kevesebb forrás jut a fejlesztésekre, így hosszú távon a hadsereg egyre kevésbé lesz képes részt venni a külföldi NATO műveletekben. Ebből az ördögi körből csak akkor lehetne kitörni, ha Magyarország a rendelkezésre álló szárazföldi erőkből kevesebb katonát tartana a NATO műveletekben, vagy jelentősen megemelnék a védelmi költségvetést. Tudni kell egyébként ezek a külföldi missziókról, hogy sokan azért vállalják a fél egy év külszolgálatot, például ex-barátom volt Koszovóban. Nem egyszerű körülmények között, tehát ott nem az van, hogy kimentek, ott ellébecolnak, ott szigorúság van, laktanya, nem mehetsz ki akárhova, csak engedély szervezve, mert esetleg hát ha lőnek is, meg egyáltalán. És hát pénzért, tehát gyakorlatilag elszakítja magát a családjától, rokonaitól, ilyesmi, és kimegy azért, hogy ott kapjon annyi pénzt, hogy esetleg egy lakásba bele tudjon vágni. Tehát itthon nem keresnek annyit a katonák, hogy így jó legyen. Kimennek, hogy pénzt kapjanak, viszont ugye sorba kerül a hadseregnek. Tehát sehogy se jó az egész. Másik az, hogy kompenzálja a maradást. Hát ez olyan dolog, hogy mit, hogy kompenzálja. Vagy ide költi, vagy oda költi. Egyébként a megy. Katonai misszió egyébként, ez nem kéne, hogy sokba kerüljön, mert ilyet, szóval a katonai misszió külföldön, az nem egy emberbaráti dolog, mint ahogy az Magyarországon elképzeljük, az egy óriási üzlet, és kőkeményen üzlet. Nem azért megy oda a holland katona, mondjuk Jugoszláviába, mert ott jaj, bántják a bosnyákokat. Ki nem szarja le a bosnyákokat? Majd ha a hollandokat írtják, akkor majd megmozdul a holland katona. Csakhogy, ugye a hollandok oda mentek, csináltak azt, amit, mondjuk nem dolgoztak tökéletesen, hogy gondoljuk, hogy a srebrenicai mészárlásra, amit nem tudtak megakadályozni, akkor konkrétan egyébként egy miniszterelnök is lemondott Hollandiába. Na de, most menjél oda Boszniába. Milyen bankokat találsz? National a Nederlanden. Mindenhol. Tele van holland érdekességgel. Vagy biztosító, mindegy. Minden. Tele van hollandal az egész. Csak hollandok vannak ott szinte. Miért? Azért, mert lefoglalták a területet. Mondjuk, hogy jó, bevédjük a segeteket, itt nem lesz balhé, de mi mondjuk meg, hogy mi legyen. És ezt hívják úgy, hogy politikai konszolidáció, és Irakban is ez lenne a kurva nagy üzlet. Ebből a magyarok annyit tudtak lenyúlni, hogy hát viszünk tojt. És akkor ugye a G.I. Joe után szedjük a szart, és még életét is adta érte egy dolgozónk. Szegény most egy kicsit morbid volt, de ez történt tulajdonképpen. Meghalni a szarért tősies. Igen, igen, tehát itt lelőttek ugye ezt a srácot az amerikaiak, mert ugye ólom is potyogott belőlük. Nem, tehát volt ennyi, nem voltak képesek döntéshozunk rájönni, hogy ez nem azért van, mert ez egy ilyen hősi áldozat, és ez nem új keletű. Tehát ugye már a 40-es években is, amikor mentek ki 42-ben a frontra a magyar katonák a Donkanyarba, akkor közölte a melyik volt, azt hiszem a dálnoki volt, mindegy, valamelyik ilyen fő-fő okos HMS csoda, hogy a visszacsatolt trianoni területekért 100 000 honvéd vérével kell fizetnünk. Kell! Tehát nem azt, hogy most végrehajtunk valamit a németeknek cserébe, nem, megöletjük az embereinket, majd lássák, hogy jó fiúk vagyunk. Megint szaros a nyelvünk, az a baj, megint. Ja. Megint. Azt valaki után nézett, hogy Izlandnak egyáltalán van egy serege, vagy nincs. Én tudom, felből nincs. Na de azért mondom, én is így emlékeztem, tudom, hogy Izland azon kevés országok egyik, amelyek nincs serege, hogy Izland, Izland a tengeri kutatómentő szolgálatot tart fönn, meg egy-két repülőteret, hogy legyen, mivel átterepülni. Illetve nem hadsereg, tehát én nem tudom, hogy ez nincs benne be. Hát akkor hogy tudunk annyit költeni rá, mint Izland, Jézus Isten. De Izland például költekeznek a semmire. Ők költekeznek, ugyanis ők például benne vannak a NATO-nak a közös katasztrófa védelmi programjába, amiben mi nem. Holott ugye elég komoly katasztrófáknak kell elébe néznünk az elkövetkezendő években. Akár, de árvizek például, csak hogy egyet mondjak, amit mi csak azért úsztunk meg, mert nálunk elég keményen meg voltak szabályozva a folyók. Áj. Még azért úsztuk meg, mert németek azért nem úszták meg az árvizet, ugyanis németek a saját fejlettségüknek az áldozatai, ugyanis az egész környéket lebetonozták. Innentől kezdve a víz nem beszivárog a talajba, meg megfogja a fű meg a falevél, ha lefolyik a betonon, be a csatornába, be a folyóba, kész, kifolyik megint. Nem tud hova elfolyni. Azért Berlin méreteid már így alapból. Hát de nem csak az, de magát az országban túl sok a beton. Na most nálam miért volt árvíz, ugye a Tisza meg hasonló, és most a beton egy német szó. De ugye a románok kiirtották a Tisza vízgyűjtőjén az erdőket. Tehát ott még nem lebetonozva van, csak hogy lefolyik a hegy oldalról. Na most ez az erdő, hogyha most megszüntetik a favágást, nem beültetik, az 50 év múlva már kinőtt az erdő, és meg fogja videt. Apropó erdő, semmi. A honvédség nem tud semmi, szinte semmilyen segítséget nyújtani, ha mondjuk Magyarországon lenne egy görögországihoz hasonló erdőtűz. Mert lehet, nem, hogy a van 3-8-asunk most, és? Van, de nem tudnak vele mit csinálni. Nem mondjuk, hogy minden úgy lopják a fákat. Nincs flottilla az árvíz ellen. Ez egy nagyon régi dolog, ez így katonai körében nagyon régen mondogatják, hogy ez kurva nagy gáz lesz, hogyha nincs flottillánk, nincs egy rohadt rohamcsónakunk. A NATO-ban mindenhol bevált és működik a Nemzeti Gárda, nálunk nincs be munkásőrség, meg SZA, meg minden. Nálunk nincsenek önkéntes tartalékosok, amik ugye az a lényeg, hogy te feliratkozol, hogy csokolom, én leszek katona, de csak hogyha balhé van, kapsz havonta egy X összeget, egy kis minimál bért, egy egyetemisták csinálják ezt, de a háború van, akkor bemész, kiképzés és mész a frontra. Igen, mert ezt akkor most van egy ismerősöm, egy angol srác egyébként, aki pont így került Irakba, az egy külön történet, hogy miket látott ott. Rosszul járt. Rosszul, igen. Két hónappal azután, hogy feliratkozott, elkezdődött az iraki háború. Na mindegy. Viszont jó kérdés, hogy igen, másik az, hogy a NATO-ban a magas részvételünk, az zavarokat okoz a honvédség működésében, lehet a NATO működésében is. Igen. Az, hogy ennyien kimennek katonák külföldre szolgálni, megszálljuk a földet, milyen a bolygó, elmondjuk el, csatoljuk ide, mit fog a pár. Hát most Afganisztánban ugye működni fogunk. Na igen, tehát ezzel itt a gyönyörű vicc, tehát ez egy ilyen non plus ultra vicc, hogy hát fizessünk annyit, mint Izland a katonasságnak, tehát semmit, nem tudom mennyi lehet ez, de valami röhelyes összeg, tehát mindenki nem látható. Két gyíkus, aztán mennyi. Ja, körülbelül. De ez nekünk nem elég, mert nem tudom, hogy most hogy vagyunk Afganisztánban, meg hogy nem, de jövőre megyünk Afganisztánba, nem is akárhova, Dél-Afganisztánba megyünk harcolni, nem rendet rakni, meg tényleg ezeket a segélykíséreteket, meg ilyesmiket ellátni, mint amit járjuk, most megy, hanem hát jó, nem veszélytelen cény, mert véletlenül kérnek mellé páncélozott járművet. Most hát felrobbantottak ugye a járművet, és azért az tudni kell, hogy ja, csúcstartó, de akkor mondjad végig azt mondani. A rekord tényleg az, hogy nem közvetlenül a frontvonalba, olyan helyre, ahol még az angolok is összeszarják magukat, és amit én olvastam, ott azt írták, hogy kifejezetten felderítő, és ilyen, tehát ott úgy írták le, ez szerintem a deszantnak lehet a megfogalmazása, bevetés megelőző feladatokat. Nem, ez oda ott lőnek, bazd meg! Ugye viszik a sófán. Minket lelőttek, ne gyerek! Nem ötő vissza. Felderítő és bevetés megelőző. Fehér zászló hordozó. Ez számomra amúgy annyit jelent, hogy vagy az, hogy tényleg fehér zászló hordozó, és így körbenézel közben, vagy pedig azt, hogy Johnny, figyelj, adunk neked ide egy rakat fegyvert, hát ez volt a papíron, kapsz egy AK-47-est, ezt tegnap ejtette el a Johnny, kapsz nagyon jó minőségű golyóálló mellényt, ott a mögé kell bebújni, kicsit feltűnő lesz, mert amúgy magad előtt kell vinni. Ja, tudtad, hogy itt nincsenek fák, de érdekes. Ott vannak amúgy akkor nagyon rosszul képzett afgán csúnya terrorista bácsik, akik amúgy több mint 30 éve küzdenek az államuk függetlenségért, mert eddig a szovjetek voltak itt. Na, mindegy, lényegtelen. Menjél már oda, és lőd már le őket. És ha sikerül, akkor örülni fogunk, mert lesz 2-3 olyan katonánk, akik kurva nagy költségek árán megszerezte a magashegyi, meg sivatagi kommandós bevetésekbe a gyakorlatot. Ez tényleg rohadt sokkal mind a kettőből. Ez nagyon fontos lesz, mert ki tudja, lehet, hogy Norvégia, Svédország, sőt az is lehet, hogy Svájc vagy Ausztria egyik nap azt mondja, hogy elfoglaljuk a világot. És minket pont nem tudnak meg. És minket nem fognak tudni. Én, a Gyula, meg az Otto, meg a Tó, oda megyünk. És ők a komendósok. Tényleg, és gondoljatok bele, ez mekkora üzleti fogás. Nem igen, de hát hogy fogják reklámozni ezt a magyar... Jelentünk, hogy Afganisztánban! Lépj be a honvédségbe áldozatnak, vagy nem tudom. Meg ilyen zárójel be, mi igazi, hogy hívják, mi volt hogy volt ez a... Igazi morfiumot adunk gyerekek, hát itt termeljük! Volt ez az amerikaiaknak ez a toborzó dumája, hogy lépj be a hadseregbe, utazd be a világot, ismerj meg érdekes embereket, és akkor egy hippik hozzátetik, és öld meg őket. Másik az, hogy megvettél drága pénzen azt a sófárt, az ne kell robotrepülőgépet, mert valószínűleg kell használni, egyébként beolda a raktárba. De, ja, Irak, és ugye magyar kontingens, ugye kín volt, ugye őrző védő szolgálatra, ugye az inkább van nálunk, katonák meg ott. Tudni kell, hogy azért ott az irakiak ugye nem kimérik magukat, megtámadták a tábort, nem is kicsit ugye robbanőrgat töltött teherautó minden, és a magyar katona őrségben nem lőhetett. Igen, nem kapott, a lengyeleket támadták meg, de a lengyel katonák meg, többen meghaltak, és a magyar katona nem lőtt rá a támadókra, ezért tudták végrehajtani a támadást eredményesen. És ha tudni kell az másikat, hogy utána a lengyel katonák, mikor a bementek a magyarokat étkezdével, a lengyel katonák fölálltak és kimentek, csak éppen lehet, hogy nem is köptek. Felejtsük ezt a lengyel magyar később. Igen, a másik gondoljuk bele ez a NATO-ba, ez hogy terjedt el? Tehát a magyarok, hogy igen, mi ott vagyunk az összes küldetésbe, és akkor gondolj bele, ez a NATO körökbe, ez tudti, hogy elterjedt, hogy a magyarok szart. Ilyet, de más ne bízzál rá. Az, igen, és azért nem lőtt, megmagyarázta a katona, meg a felettesem. A katona az lehet, hogy hülye, azt Johnny fogd a gépuskát, az lehet, hogy hülye. De a parancsnok megmagyarázta, hogy hát a Magyar Honvédségnek a szolgálati szabályzata így, meg így. Ember, itt nem a Magyar Honvédség szabályzata, hanem a NATO közös szabályzata van, basszáj, mert ez egy koalíciós hadsereg. És háború van, hát ezt nem értik. Sőt, csúcstartó másik azt, mikor az egyik katona mert lőni, ki akarták zavarni, hogy szedjél a töltőgyüvelyeket. El kell számolni, el kell számolni először. Lehet, hogy akkor az amerikaiak valami hasonló fasság miatt van az, hogy oké, M16 otthon lerak, kantinban szépen leportalanít, a Johnny itt hagyta az AK-47-est, király! Igaz, nem, azért, hanem azért, mert a jobban bírja port az AK-47-es, mint a M16-os. De ennek semmi közel a történethez, valóban így van. Amúgy az a szörnyű, hogy megint egy lejáratás történt, ez a hazai médiában természetesen nem kapott nem helyet. A magyar ember mit lát? De nem is kell, tehát ez nem a közemberre tartozik. De kéne, hogy legyen a médiában, de nem az a szörnyű ebbe, mert most ezt elolvasod az újságban, bazd meg, de hülyék, mert mit tudom én. De ez gondolj bele, hogy ez egy NATO parancsnoki értekezleten így elmondja, hogy a magyarok ezt alkották. Emberek haltak meg, mert a Magyar Honvédség kiképzettsége egy nagy nulla, egy rakás szar, nem mert lőni a barom, egy teljesen nyilvánvaló helyzetben, mert a szabályzattal vannak elfoglalva. De ennek van mi a konklúzió? Van hülye, bűzi magyarok. Nem, de van olyan médiában, éppen ezért felelős emberek vannak. Aha. Hát csak ezt a hír, bocsánat, mi nem a médiából szedtük, hanem olyan emberből, aki ott volt. Ez alapvetően lehet, hogy valami hagyományőrző ilyen motívum, mert így nem az lesz, hogy Isten óvj meg a magyarok nyilaitól, hanem Isten óvj meg minket a hülye magyaroktól. Tehát, a nyilunk már nincs. Nyilunk már nincs. Még a Dragunovot eladtuk. Jó, tehát tényleg. Meg a gepárdot is. Amúgy a teljesen. Másik őrület, ami nekem így, ezt is ma itt találtam, így éppen vagy pont indulás előtt így ránéztem, így nem is tudom én meg magyar nemzetre, vagy hova, hogy valamilyen belbiztonsági, vagy nem tudom én milyen übergóré kitalálta magának, hogy hát nem jó a mi ilyen avatási ceremóniánk, és ezt most így az SZDSZ meg az MSZP ki is talált, hogy igen, erről szavazni kell, hogy ezt meg kell reformálni, mert nem jó, hogy ott van a korona, és a tisztavatásnál ami is ott vannak ezek a csúnya történelmi zászlók, és ezeket innen el kellene pucolni. Ja, tudni kell, jelenleg a csíkos zászlók, ugye arra teszik az esküt a katonák, arra esküszik fel a magyar kormány, arra is, utána kiállnak a média elé, és lenátizzák a átpásságos zászlók. Szerintem kimeríti a hazárulás fogalmát gond nélkül. Ez lenne a legkisebb baj velük, szóval itt gondoljuk a csöcsemű halandóságra. A non plus ultra, ami ezután jött, az az, hogy jobb lenne, hogyha a nemzeti trikolorra és a magyar köztársaság címerére esküdnének az emberkék. Egy kérdés, mi a jó fasz van a magyar köztársasági címer? Tetején. Mit is adta? Hát mi lenne? De egyébként valóban, hogy jelenleg a trikolor... Az nem egy kucsma basszus kulcs. Ez eszek azt sajnos. Jelenleg ez a trikolor, ez szerint hát kipa kéne legyen a tetején. De jelenleg... De jelenleg ez a nemzeti színű trikolor, amit mi zászlónak hívunk, szerintem egyébként nem a magyar köztársaság logója. Ez egy túlméretezett karszalag. Konkrétan nemzeti színű karszalag. Kokárda. Azért legalábbis a magyar zászlóban legyen benne a címer. Én ezt nagyon szorgalmaznám, csak azért mondom el, hogy ezt tudatosítsuk magunkba, hogy ez nem zászló, ez egy lószar, aminek egyébként Magyarországhoz köze sincs. Semmi, ahogy most következő időben átveszik, mert ez bonyolultam. De érdemes ennyit elmondani, legyen benne a címer, és érjen bele, egyébként sokan rosszul, érjen bele a fős, a piros, a vörös és a zöld sáv, egyébként ez a szabályos. Mm-hmm. Így van. Hát egy teljesen elkanyarodtunk, és teljesen is adás. Megint a rekordot döntöttünk, csak a nyers szöveganyagunk olyan 2 perc 15 körül jár most. Az óra lesz, nem perc. 2 óra, bocsánat, igen, mert mindegy, elmegy az idő. És ez azért szép, mert kihagytunk legalább 2 hírt. Igen, egyet biztos. Hihetetlen mennyit össze tudunk pofázni. És az a jó, hogy a főcímbe úgy van behargolva, hogy mostantól másfél órán keresztül. És igen. 3 órát is el tudnánk pofázni. És úristen, na gyorsan vezessük le, hova lehet nekünk írni, meg mi van ki? A bombagyárkuk az gmail.com cím él még mindig, és élni fog. Én is meglepődtem. Igen, úgyhogy azt hiszem, hogy ez maradhat. ide lehet nekünk írni, címezni leveleket, ha nagyon jókat írtok, akkor azt beolvassuk, de lehet, hogy nem. Így van, egyébként lehet nekünk érdekes hírt is kapni, csak arra kérünk mindenkit, és nyomatékosan, hogy olyat ne küldjetek, amit mi is észreveszünk, tehát hírportálok főoldalai megjelent híreket, olyat küldjetek, ami nem jelenik meg, amit elhallgatnak, ami csak pici helyi lapokban jelenik meg, de egyébként országos jelentőségű lenne, vagy hogyha valamit hozzá tudtok fűzni, olyan érdekes dolgot, amit egyébként más nem tud mi a hírekhez. Mi is azt tesszük, igen. Hát, ez volt a Bombagyár. Ez volt a Bombagyár negyedik műsora. Egy hónaposak vagyunk. Egy és hónaposak. Hány órát beszéltünk végig, ezt meg számoljuk ki, Jézusom. Két és negyed órát biztos. Hát de nem csak most, az négy adás alatt. Hát egy munkanap már megvan. Hát úgyhogy eltérni, hogy csak számolják az uvontjátok. És meg miért pofázunk? Most leállítom! A Bombagyár erre a hétre befejezte működését. Legközelebb a jövő héten álljuk fel a mikrofon. Szebb jövőt!